Ràdio Antístasi. En el dios del sistema. Άντε πάλι μαζί άλλη μια Κυριακή. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Γεια σου Νεκτάριε, γεια σου Κώστα, γεια σου Λουγκόζι. Να χαιρετήσουμε όλα τα παιδιά, όλους τους φίλους που είναι σήμερα μαζί μας για άλλη μια Κυριακή, Ράδιο Αντίσταση. Κυριακή σήμερα, 22 του μηνός Μαρτίου. Και σήμερα μια χαλαρή εκπομπή που θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων και για την 25η Μαρτίου. Θα αναφερθούμε σχετικά, που φυσικά πλησιάζει. Νεκτάριος στέλνει χαιρετίσματα σε μια Κωνσταντίνα, λέει. Και εμείς. Το λένε ελευθερία, μα να ζητάνε χρώμα φροντίζει. Και τον ύμνο αυτό στη μάχη με ένα δάκρυ θα το πει. Γι' αυτό θα πολεμήσω. Τον υδρότα μου θα χύσω. Ποτέ δεν θα τα παρατήσω. Και μέσα ξέρω θα νικήσω. Γιατί έχω ιερό σκοπό. Και δίπλα στο πλευρό του παντοδύναμο Θεό. Όσα χρόνια κι αν περάσουν 100 χρόνια, 200 χρόνια, 300 χρόνια, 400, 500 χρόνια. Αγαπημένη μου πατρίδα, δεν θα σε ξεχάσουμε. Χωρίς ελευθερία δεν θα ησυχάσουμε. Γιατί υπομονή έχει και όρια. Δεν μας μένουνε λοιπόν πλέον άλλα περιθώρια. Τον εχθρό πρέπει να φανίσουμε ως τον ένα. Είμαστε Έλληνες, δεν φοβόμαστε κανένα. Οι ξένες χώρες λένε βοηθάνε, πίσω μας γελάνε. Τι μοιάζεστε όμως, αφήστε τους να μιλάνε. Να γελάνε, να λένε ό,τι θένε. Στην αρχή ό,τι ήταν Έλληνες. Κάναμε αρχή τους ευθύς να κλαίνε. Ελευθερία ή θάνατος. Διαλέγω θάνατο γιατί έτσι πάντοτε ένας μένει αθάνατος. Ένας για όλους και όλοι για ένα. Είμαστε Έλληνες, πάμε λοιπόν, δεν φοβόμαστε κανένα. Σε γνωρίζω από την πρόση τους κάποιοι δεν τρομερεί. Σε γνωρίζω από την πρόση που με μια μεγάλη γη. Για τα κόκκαλα τα μέλη των Ελλήνων τα γερά. Χέρω χέρω ελευθεριά. Σε γνωρίζω από την πρόση τους κάποιοι δεν τρομερεί. Σε γνωρίζω από την πρόση που με μια μεγάλη γη. Για τα κόκκαλα τα μέλη των Ελλήνων τα γερά. Χέρω χέρω ελευθεριά. Εχθρέ, όταν στα μάτια σε κοιτάμε. Θέλω να ξέρεις σε μισάμε. Μας πήρες ό,τι αγαπάμε. Και εμείς ποτέ δεν ξεχνάμε. Κι όσα χρόνια κι αν περάσουνε, εμείς ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Ποτέ δεν θα ησυχάσουμε. Είμαστε έτοιμοι για να πολεμήσουμε. Σε γνωρίζω από την κόψη τους κάποιοι του νιωμένοι. Σε γνωρίζω από την κόψη που με μια μεγάλη γη. Για τα κόκκαλα τα μέλη των Ελλήνων τα γερά. Χέρω χέρω ελευθεριά. Σε γνωρίζω από την κόψη τους κάποιοι του νιωμένοι. Σε γνωρίζω από την κόψη που με μια μεγάλη γη. Για τα κόκκαλα τα μέλη των Ελλήνων τα γερά. Χέρω χέρω ελευθεριά. Σε γνωρίζω από την κόψη τους κάποιου την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μεγάλη γη. Για τα κόκκαλα τα μέλη των Ελλήνων τα γερά. Χέρω χέρω ελευθεριά. Σε γνωρίζω από την κόψη τους κάποιου την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μεγάλη γη. Για τα κόκκαλα τα μέλη των Ελλήνων τα γερά. Χέρω χέρω ελευθεριά. Ψάρι γίγας λέει 200 κιλά. Ναι. Καλησπέρα και από μένα και αυτό το βράδυ Κυριακής. Να πούμε ότι... Πες για το ψάρι, περιμένω να ακούσω για το ψάρι. Λοιπόν, βλέποντας την επικαιρότητα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση μια είδηση ότι πιάσαν εκεί κάτι ψαράδες εκεί στην Κοζάνη, στις Λίμνες εκεί πέρα. Ένα ψάρι γίγας 200 τουλάχιστον κιλών. Και ποια ήταν η πιο ενδιαφέρουσα είδηση, αυτό που είπε ο ψαράς. Θα φάμε εμείς στην Κοζάνη και άμα περισσέψεις και τίποτα θα δώσουμε στην Πτολεμαϊδά. Το πηγιστής ο ψαράς. Καλά, τι ψάρι ήταν αυτό που το πιάσαν δηλαδή. Τεράστιο, πιστεύω είναι από τη μετάλλαξη εκεί από τη ΔΕΗ. Ναι. Θα γίνει από έχει φάει παιδεία, ακτινοβολίες απ' όλα. Έχει φάει τα πάντα, δεν του πιάνει τίποτα. Άμα ταΐσεις τα ψάρια λιθάνθρακα, έτσι έχεις παραγωγή, να ταΐσεις κόσμο. Και την Πτολεμαϊδά. Λοιπόν, να πούμε κάτι που δεν είπαμε, το messenger φυσικά της εκπομπής, που είναι airbnlas@yahoo.gr για να επικοινωνούμε και να τα λέμε. Σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε εκπομπή με γενικό θέμα, έτσι, την 25 Μαρτίου που πλησιάζει. Μπορείτε να μας λέτε τις απόψεις σας για αυτό το θέμα, αλλά και για την επικαιρότητα. Εντάξει, πιο πολύ για επικαιρότητα. Εκτός από τα ποδόσφαιρα, δεν θα λέτε. Τελειώσαν τα ποδόσφαιρα. Να λέτε και από το ποδόσφαιρα. Εντάξει, άντε. Επίσης, τι θα πω τώρα. Να λέτε την άποψή σας, διότι εμείς εδώ πέρα είμαστε για να αναπαραγάγουμε τις άποψεις σας. Τα πάμε. Ελεύθερα να τα πούμε. Τα πάμε, μα τα έχει πρίξει. Τα πάμε. Το μάθαμε. Έτσι. Ναι. Ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω, το ξέχασα τώρα. Α, ναι, ήθελα να πω ότι είπαμε την προηγούμενη εκπομπή ότι θα λέγαμε για την ποντιακή γενοκτονία. Κάτι που το οποίο το αναβάλαμε, διότι έχουμε τώρα 25 Μαρτίου και θα ήμασταν άκεροι. Αλλά θα το πούμε λόγω της, γιατί πλησιάζει η ημερομηνία. Λόγω της εθνικής εορτής. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν τώρα μου έρχονται στη μνήμη οι παρελάσεις της Χούντας. Άντε με τη Χούντα. Στην 5η Μαρτίου, που περνάγανε και τα πανεπιστήμια στην παρέλαση και ήταν σαν να περνάνε σήμερα οι καταδρομείς. Δηλαδή, σούζα όλοι. Δεν κουνιότανε κανένας. Ήταν απίστευτη. Αλυσμόνητες εποχές. Αλυσμόνητες. Ναι, σε, άμα δεις σε ένα φράγμα εκεί πέρα που έχουν κάνει, δεν θυμάμαι σε ποια λίμνη το άκουγα αυτό, έχουν βρει, βούτυξαν δίτες μέσα για να φράξουν κάτι ρογμές και βρήκανε κάτι κυπρίνους, λέει, τρελάθηκαν, φύγανε τρέχοντας από τη λίμνη, βγάλανε προπέλες. Θα σου θυμίσω κάποιες εκπομπές, νομίζω το Σεπτέμβριο όταν είχαμε κάνει, που είχαμε μιλήσει για ένα καλαμάρι 200-300 κιλά που είχαν βγάλει κάποιοι ψαράδες και κάτι τέτοια, το θυμάσαι? Επίσης βρέθηκε νεοέλληνας 300 κιλών να περιφέρεται στους δρόμους της Αθήνας. Για τους πεινασμένους να τον φάνε. Ναι, ναι, ναι, ο οποίος διαμαρτύρονταν γιατί έχει κρίση, λέει, και τα λοιπά. Βόρειων προαστίων. Η κρίση έχουν οι πιτσαρίες. Τι έχει τεντώσει να μην. Χθες έβλεπα, έκατσα να δω καμιά ταινία το βράδυ. Μιλάμε, όσα κανάλια και να γύριζα, έκανα ζάπινγκ εκεί πέρα. Έπηξα στην Αμερικανιά. Μιλάμε για πολύ Αμερικανίλα. Έβλεπα από ήρωες, ας πούμε, να σώζουν τη Νέα Υόρκη από δεινοσαύρους. Γενικώς σε όλες τις ταινίες κινδύνευε η Αμερική. Και πάντα ήταν ο τίμιος αγνός Αμερικανός πολίτης ο οποίος έπαιρνε την υπόθεση στα χέρια του. Τη Βαλκυρία την είδες? Δεν την είδα τη Βαλκυρία, ναι. Λοιπόν, θα πάτε εδώ. Εντάξει, το έχω σπασμένο άμα θες. Λοιπόν, το πιο μεγάλο ξενέρωμα είναι ότι μιλάνε, οι Γερμανοί μιλάνε αγγλικά. Ναι. Γενικώς έχουμε συνηθίσει, ρε παιδί μου, όλες οι ταινίες να μιλάνε αμερικάνικα. Έχουμε συνηθίσει. Όχι μόνο αυτό, και άμα πας να πάρεις και παιχνίδια για τον υπολογιστή, κάποτε την προηγούμενη δεκαετία μπορούσες να κάνεις επιλογή. Θέλω το σοβιετικό, το γερμανό, τον αμερικάνο, ξέρω, όποιον θέλεις. Τώρα μόνο αμερικάνο παίρνεις. Μόνο, δεν είναι, οι άλλοι είναι όλοι κακοί. Κατακλυσμός, ρε παιδί μου, αισθάνομαι σαν σοβιετικός, ας πούμε, σαν πολίτης ανατολικού μπλοκ. Που τους βομβαρδίζανε με σοβιετικές ταινίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, αυτοί που είναι εντελώς ψυχάκιδες είναι στο 902 αριστερά στα FM. Ναι. Όχι στα FM, όχι στη τηλεόραση. Βλέπω. Όταν γυρνάω από το γήπεδο στις 9 το βράδυ, έχω σοβιετικά. Πάντα πολωνικά. Πρόσεξε, πολωνικά ή ρώσικα. Πολεμικά. Τα οποία πάντα οι Γερμανοί είναι κακάσχημοι, χοντροί και άξεστοι, ενώ οι Ρώσοι είναι πεδαράδες, να πούμε. Μία σφαίρα 10 Γερμανοί νεκροί. Έτσι αισθάνομαι και με τις αμερικάνικες ταινίες. Κάπως έτσι, ναι. Λες και. Αλλά εγώ βλέπω 900 και δεν έχει τίποτα άλλο να δω εκεί πέρα και κάθομαι και ξέρεις. Χαζεύω. Μιλάμε, είναι σάικο εντελώς. Ναι. Γιατί τι νομίζεις κι εσύ, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Σε λίγο θα μας κάνουν ψυχάκιδες. Δηλαδή. Απλά ήθελα να πω ότι βλέπω οι Αμερικανοί που δεν έχουν ηρωισμό να επιδείξουν. Μια και λέμε τώρα να για 25 Μαρτίου μου ήρθαν οι συνειρμοί διάφοροι χθες, επειδή αγανάκτησαν, να πούμε, από την πολύ την Αμερικανίλα. Βλέπω ότι, ξέρεις, βομβαρδίζουν με ηρωισμό αμερικανικό όλο τον κόσμο και κυρίως τους πολίτες τους για να τους δημιουργήσουν να τους δημιουργήσουν την ιδεολογία του Αμερικανού ήρωα. Λοιπόν, και εμείς που έχουμε ήρωες, Έχουμε μια ιστορία πλούσια που δεν έχουν οι Αμερικανοί να επιδείξουν και χρειάζεται να κατασκευάζουν ταινίες για να, για να τονώσουν έτσι το ηθικό των πολιτών τους. Εμείς που έχουμε τέτοια ιστορία δεν την, δεν την αναδεικνύουμε και δεν την έχουμε ως παράδειγμα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό για τον ηρωισμό, ψεύτο ηρωισμό των Αμερικάνων, έχω να σου πω ένα report του Αμερικανικού στρατού που λέει ότι με ανησυχητικούς ρυθμούς αυξάνονται οι αυτοκτονίες στον Αμερικανικό στρατό. Μόνο τον Ιανουάριο του 2009 ο αριθμός των αυτόχειρων του στρατεύματος των ΗΠΑ έφτασε στους 24. Επίσης διερευνούνται άλλες 17 περιπτώσεις και το 2008 είχαν καταγραφεί 128 αυτοκτονίες. Λοιπόν, δηλαδή, μόνο αυτά που βλέπουμε στις ταινίες δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, παρά δηλαδή την πλήση εγκεφάλου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό αυτοκτονιών στο Αμερικανικό στράτευμα, είναι γεωμετρική η πρόοδος, η αύξηση, έτσι, και είναι επειδή είναι παλικάρια γι' αυτό. Πρόσεξε αυτοί, δεν πήγανε να υπερασπιστούν καμία πατρίδα και δεν έχουν να υπερασπιστούν καμία πατρίδα. Οι περισσότεροι είναι ξένοι, μισθοφόροι, πήγανε για να γίνουν Αμερικανοί πολίτες, να πάρουν την ηθαγένεια, να πάρουν και κανένα φράγκο να φτιάξουν τη ζωή τους. Λογικό είναι να αυτοκτονούν σοριδών, γιατί ούτε αξίες έχουν, ούτε έχουν κάτι να υπερασπιστούν. Αντιθέτως, είναι ευκαιρία σήμερα, και καλά που το ανέφερες και μας έρχεται σήμερα αυτή η είδηση, να κάνουμε τη σύγκριση στο μυαλό μας της ελληνικής πολεμικής αρετής με αυτά που βλέπουμε. Με τον ψευδοηρωισμό και την χρήση των όπλων από άλλες χώρες, από πολίτες άλλων χωρών, εξ ονόματι κάποιων ψευτοειδανικών που μπορεί να πρεσβεύουν, αλλά ουσιαστικά για να εκπληρώσουν κάποια συμφέροντα κάποιων χωρών, έτσι. Γιατί λοιπόν, κάποιοι πολεμάνε για πατρίδα, έχει μεγάλη διαφορά να πολεμάς για πατρίδα και να άλλοι να πολεμάνε για τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών ουσιαστικά και έτσι υπερεθνικών κέντρων εξουσίας που έχουν συμφέροντα. Έχουμε πολλά να πούμε νομίζω, γιατί εντάξει, λογικά τέτοιες μέρες σου έρχονται διάφορα στο μυαλό και συγκρίσεις κάνεις και τέτοια πράγματα. Όπως πολύ θλιβερό είναι που έχει καταντήσει θέμα ψηφοφορίας οι Έλληνες ήρωες, έχουν καταντήσει θέμα ψηφοφορίας στο Sky, δηλαδή τα βλέπω και αγαναχτώ. Λοιπόν, πάνω σε αυτό και επειδή πάμε για 25 Μαρτίου, πώς τη λένε αυτή τη δημοσιογράφου του Sky, την Ξανθούλα που είναι κάθε βράδυ, αυτή είχε αναλάβει τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και μιλάμε ο Κολοκοτρώνης έτσι έπεσε πελεκούδι κάτω μάχαιρα στην Τρίπολιτσα. Βασικά πήγαινε και κυνηγούσε όχι μόνο τους Τούρκους και μας καθάρισε ας πούμε τον τόπο από την Τουρκιά, αλλά και τους προσκυνημένους, και από τον Κολοκοτρώνη βγήκε το φωτιά και σίγουρα στους προσκυνημένους. Και στο καπάκι τι λέει αυτή η δημοσιογράφος? Ήταν βαθιά δημοκρατικός. Μιλάμε για πολύ γελιο. Λέω, τι λέει, μα τώρα οι άνθρωποι του, οι νεοέλληνες του καναπέ, κρίνουν αυτούς τους επαναστάτες. Καταλαβαίνεις τι είπε η άλλη. Λέει, ενώ πήγαινε και κυνηγούσε τους Τούρκους, τις Τουρκάλες και τα λοιπά, και μετά κυνηγούσε και τους Έλληνες που ήταν έχουν προσκυνήσει, λέει, ήταν βαθιά δημοκρατικός. Φαντάζεσαι τι γνώμη θα είχε για σένα, κυρία μου, ο βαθιά δημοκρατικός. Σφαλιάρες, πάρτα! Φωτιά και τσεκούρι, αυτή θα ήταν η γνώμη του και αυτή θα ήταν η γνώμη και για τους νεοέλληνες σήμερα. Είναι το εξής, αυτό είναι αλήθεια που είπε αυτή η Ξανθούλα εκεί πέρα, ότι πήγε στη Τρίπολη και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν έκοψε τον πλάτανο όπου κρεμούσαν τους Έλληνες. Πήγε και έκοψε τον πλάτανο που κρεμούσαν τους Έλληνες, γιατί λέει εδώ πέρα έχει ψοφήσει πάρα πολύ Τουρκιά και έχει δυστυχώς για αυτούς έχουν πεθάνει πάρα πολλοί Έλληνες σε αυτόν τον πλάτανο και πρέπει να πληρώσουν και αυτοί και να κοπεί ο πλάτανος. Ο πλάτανος ο καημένος τι έφταιγε? Ναι, τι να κάνουμε δηλαδή. Αλλά δυστυχώς προσπαθούν οι τόσο μικροί γρεκύλοι να προσαρμόσουν αυτούς τους ήρωες στα δικά τους μέτρα. Επειδή δεν μπορούν, είναι ανάξιοι να κάνουν και να προφέρουν το όνομά τους, προσπαθούν να τους προσαρμόσουν στη δική τους ιδεολογία, στη δική τους μικροϊδεολογία μάλλον για την ακρίβεια, στη δική τους καθημερινότητα και στη δική τους μιζέρια. Να πούνε ότι εντάξει ήταν βαθιά δημοκρατικός κατά βάθος. Δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Ούτε καν φτάνει το επίπεδο σου να καταλάβεις αυτούς τους ανθρώπους και τι αγώνα έδωσαν. Ιδίως ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης ήταν βαθιά ξενόφοβοι. Και θα αναφερθούμε... Με τη σημερινή λέξη, γιατί δεν υπήρχε τέτοια λέξη. Ούτε μπορεί να υπάρξει στο δικό μου μυαλό. Τι ήταν να πει ξενόφοβος. Μίσος είχε. Μισούσε, δεν φοβόταν. Πρόσεξε. Και θα αναφερθώ και για τον Καραϊσκάκη, για το γεγονός της δολοφονίας του Καραϊσκάκη, που τον πιέζανε να δώσει την αρχιστρατηγία στη μάχη εκεί στο Φάληρο. Και έλεγε, τι να δώσω αφού ο άλλος είναι αδερφή. Που ο Άγγλος. Αφού ήταν αδερφή, όντως. Και τον πιέζανε, κάνε πίσω, ξέρω εγώ, Γιώργο, βάσε αυτά, ας πούμε, δηλαδή, δώστε του πούστη, ας πούμε. Μα είναι αδερφή, τον είχε αρχίσει στα καντήλια. Και έκανε πίσω για το καλό της πατρίδος, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αυτά είναι πραγματικότητες. Λοιπόν, και σήμερα έφτασαν να ψηφίζουν στην τηλεόραση λες και είναι τραγούδια της Eurovision και για να αναδείξουμε ποιοι είναι οι 100 μεγαλύτεροι Έλληνες. Εγώ ψηφίζω την Παπαρίζου. Ξεφτύλα, εγώ ψηφίζω Παπαρίζου. Εδώ ψηφίσα το Λαζόπουλο, ρε. Ψηφίσαν το Λαζόπουλο. Ποιος είπε ότι με ψήφους αναδεικνύονται αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος θα κρίνει με ψήφους. Ποιος μπορεί να κρίνει με ψήφους. Ο καναπεδάκιας, ο νεοέλληνας που κάθεται στον καναπέ του. Η εθνικοφροσύνη της τηλεόρασης σε όλο το μεγαλείο. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εθνικοφροσύνη της τηλεόρασης, κούφια και νη. Γιατί κρίνουν αγωνιστές που χύσαν αίμα αυτοί που δεν τολμάνε ούτε να αρθρώσουν λόγο στην καθημερινότητά τους. Ούτε μην τους πούνε ρατσιστές, ξέρεις. Θα κρίνουν τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη αν ήταν οι μεγαλύτεροι Έλληνες με ψήφους στην MediaTel και στο Sky. Αλλά μην μας πούνε ρατσιστές. Άμα είναι να μιλήσουμε για την καθημερινότητά μας, όχι, να φοβηθούμε λίγο, να είμαστε πολιτικά ορθοί. Αυτοί όλοι θα κρίνουν τώρα με ψήφους. Λες και περίμεναν με ψήφους και κάνουν και διαφήμιση. Λέει, αγωνίστηκα, λέει, για να με ψηφίσετε. Το έκανε διαφήμιση ο Sky για τον Κολοκοτρώνη, νομίζω. Και έγραφε μότο, εγώ αγωνίστηκα για να με ψηφίσετε. Εντάξει, τι να πω. Σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών, πραγματικά. Και αυτό είναι δείγμα της νεοελληνικής κατάστασης. Παρακμής. Παρακμής, ναι. Είναι σαφές ότι η ελληνική κοινωνία φθήνει. Έτσι, σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς. Αλλά τέτοια ξεφτύλα δηλαδή, είχαμε πάρα πολύ καιρό να... Και είχαμε και την κουβέντα εδώ με ένα φίλο πριν από λίγο, ο οποίος λέει, περιμένω Τετάρτη να πάω στην παρέλαση. Του λέω, τι να πάω να κάνεις στην παρέλαση, εγώ βαριέμαι. Και λέει, τι βαριέσαι να πας στην παρέλαση. Βαριέμαι να πας στην παρέλαση. Πραγματικά. Μου φαίνεται αξιοθρύνητο και σαν θέαμα και βαριέμαι να πάω. Και δεν σαν έχει και κανένα νόημα. Είναι άθλιο. Και δεν έχει και κανένα νόημα. Δηλαδή, με την παρέλαση τιμούμε αυτούς τους ήρωες. Δηλαδή, περίμεναν αυτοί από μια παρέλαση. Yeah. Εντάξει, όταν υπάρχει ιδεολογία, κράτος που έχει ιδεολογία και έχει συνέστηση του τι κράτος είναι και ποιο έθνος αντιπροσωπεύει. Τότε ναι, μπορεί να τιμά τους ήρωες και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να θυμίζει στο λαό ποιοι ήταν οι απελευθερωτές μας. Εντάξει, αλλά τώρα ένα κράτος που βρωμάει σαπίλα από χιλιόμετρα και παρελάσεις να κάνει όσες παρελάσεις και να κάνει, λοιπόν, δεν τιμά τους ήρωες. Πρόσεξε, θα σου πω και τι θα πούνε στα διαγγέλματα. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι οι ήρωες τιμούνται με αγώνες, εν πάση περιπτώσει, και μόνο με αγώνες. Συμφωνώ απολύτως. Πρόσεξε τώρα να δεις. Θα κάνω σαν το μουφτί στην Ξάνθη που λέει τι θα γίνει, ας πούμε. Λοιπόν, στα διαγγέλματα θα πούνε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός θα πούνε, παρακολουθήσαμε το υψηλότατο φρόνημα του ελληνικού στρατού, άρτια εκπαιδευμένου, με φοβερό ηθικό, υψηλότατο ηθικό, έτοιμο να ανταπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις από όπου και προέρχονται. Έλα, παιδί μου, πες τα επιτέλους. Ναι, που τις πήγαν με το ζόρι, βαριόνται να πάνε. Βαριόνται να πάνε. Λοιπόν, είδαμε νέα οπλικά συστήματα. Τίποτα, παραμύθι, τίποτα. Και σε αυτό κάνω μια παρένθεση, αγαπητέ Δημήτρη, και θα πω δήλωση του Μεϊμαράκη. Καμία νέα δαπάνη για εξοπλισμούς το 2009. Κατηγορηματική διαβεβαίωση, λέει, μέσα στη Βουλή ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία νέα μη προβλεπόμενη δαπάνη για εξοπλισμούς. Έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Μπράβο και συγχαρητήρια. Λοιπόν, υπόψη ότι όλα αυτά τα οποία βγαίνουν σαν κονδύλι για τις αμυντικές δαπάνες είναι τοκοχρεωλήσια για πληρωμές προηγουμένων αγορών από το 80 ακόμα. Δεν έχουν αγοράσει ούτε βίδα. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Δεν είμαστε να καταργήσουμε τις παρελάσεις. Δεν λέμε να καταργηθούν. Είμαστε κατά αυτής της νοοτροπίας νεοελληνικής. Μισό λεπτό να πούμε πρώτα. Ένας φίλος μας έκανε το ερώτημα. Δηλαδή είμαστε να καταργήσουμε τις παρελάσεις. Απαντάμε. Δεν είμαστε να καταργήσουμε τις παρελάσεις. Είναι αλλά να αναβαθμίσουμε. Να έχουν κοινωνικό να αντίκρισμα. Το πραγματικό τους νόημα. Κοινωνικό αντίκρισμα να έχουν. Δεν μπορεί η καλύτερη μονάδα του στρατού να περνάει σαν τις χειρότερες, σαν γυναικούλες. Ράδιο Αντίσταση πάλι εδώ. Πες το MSN. airbnlas.gr. Έχω βαρεθεί να το λέω. Όχι, όχι. Η βάση είναι ότι κάθε φορά που το λέμε μπαίνουν και κάποιοι συχνά έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να ξέρεις ότι έχουμε ανταγωνιστές. Σημαίνει ότι έχει συνεχώς καινούριο κόσμο. Έτσι, αυτό είναι καλό. Έτσι, βέβαια. Τι είπες, ανταγωνιστές. Την μπάλα στην τηλεόραση, αλλά μην πάτε την μπάλα. Α, ποιος θα δει μπάλα τώρα, εδώ έχουμε RBN, παίζει RBN live. Γίνεται Κυριακή μπάλα χωρίς τώρα. RBN, γίνεται Κυριακή χωρίς RBN. Λοιπόν, λέγαμε γενικώς για τους εξοπλισμούς, έλεγα πριν, και μαζί με αυτή την φοβερή δήλωση του Μεϊμαράκη, της υπουργάρα μας, δυνατέ, δικέ μας. Λοιπόν, μεγάλε, είσαι και ο πρώτος. Λοιπόν, ήρθε και άλλη δήλωση εκτός από αυτήν. Ο Μανώλης Φακιανάκης, προϊστάμενος του τμήματος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μιλάμε, αυτός είναι ο γκουρού της... Χάκερ, της πληροφορικής. Λοιπόν, άμα τον δείτε καταρχήν πριν πει στην είδηση, Δημήτρη, είναι ένας, να πω, κουράδας, χοντρός, φουλ φαλάκρα μέχρι τη μέση του κεφαλιού, από εκεί και πίσω λίγο μπούκλα. Λίγο πασοκομούρης, έτσι κάπως έτσι λίγο. Ναι, αριστερό πασοκοκλαδικό τέτοιος. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος αυτός είναι η κλασική περίπτωση αυτού νου που λένε στα αγγλικά couch potato. Δηλαδή έχει καθίσει στον καναπέ, έχει φουσκώσει, έχει φουσκώσει, έχει φουσκώσει. Το 8ωρο το περνούσε μέσα στο αστυνομικό τμήμα βλέποντας τσόντες. Και από την πολίτη τσόντα έγινε προϊστάμενος. Τσόντα. Στο ίντερνετ, έτσι. Εντάξει, το ξεσκίσανε στους ιούς. Έμαθε σιγά σιγά μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, τα αντιβάιρους και τα λοιπά. Μετά έκανε τσάτα, ας πούμε, με γκόμενες που τελικά ήταν άντρες και τους πλάκωσε και αυτός να τους στέλνει ιούς. Λοιπόν, και το άμαθε, έτσι. Το άμαθε και έγινε προϊστάμενος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ας πούμε. Λοιπόν, τέτοιο παλικάρι μιλάμε. Τον κόβεις από τη φάτσα τώρα. Δεν το βλέπω. Τσοντάκια σε το μεταξύ. Τσοντάκια κοιλιά όμως μέχρι, από εδώ μέχρι το μικρόφωνο. Την έχει μαζέψει, έχει και το παράσιμο έτσι με καμάρι, έτσι, την τιμητική πλακέτα. Λοιπόν, αυτός είναι. Και ονειρεύεται, ξέρεις, τέτοια μισθό καινούριο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να πιάσει τους κακούς φασίστες. Λοιπόν, αυτός τι δήλωση έκανε, Δημήτρη? Η υπηρεσία μου τηρεί το γράμμα του νόμου, δεν υπάρχει ομάδα να ρίχνει τα site και εμείς στο Indie Media το υποστηρίζουμε ως αστυνομία μιλώντας πάντα. Ακούστε ο άνθρωπος τι βγήκε και είπε. Η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία δέχεται σωρία καταγγελιών για το Indie Media, που ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι το Indie Media, γιατί το Indie Media είναι αυτοί που τους ρίχνουν τις βόμβες και τους επιτίθονται στα αστυνομικά τμήματα. Βγαίνει και λέει για να το παίξει κύριος και πολιτικά ορθώς, εμείς το Indie Media το υποστηρίζουμε. Είστε για γέλια. Αυτή είναι. Τη δήλωση την έκανε στην Ελευθεροτυπία. Και ήταν μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις που έκανε. Τι εμφάνιση να κάνει βέβαια αυτό το παλικάρι, δηλαδή μιλάμε εδώ τώρα για τελειωμένο. Ναι, την έκανε σε συνέδριο με θέμα πολιτικές ελευθερίες και ασφάλεια στην ηλεκτρονική εποχή που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Λαμπριανίδης. Εγώ πιστεύω έπρεπε να την κάνει εκεί που λέει πολιτικές ελευθερίες και τσόντα. Λοιπόν, όλα αυτό ήταν, και ήταν μια είδηση την οποία την αφιερώνω στον τέος ταχυδρόμο Βαγγέλη. Ο οποίος, να, ας πούμε, που ασχολείται και με τους υπολογιστές, να, ποιοι είναι οι προϊστάμενοι τμήματος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, έτσι. Και το αφιερώνω εγώ και στον κύριο Δενδία, τον υπουργό, ο οποίος ονειρεύεται καινούργιους νόμους, οι οποίοι και φώναζε και όλα στην τηλεόραση σήμερα, άμα τον είδες, ότι η κουκούλα στην κοινωνία δεν έχει θέση. Και θα πολεμήσουμε. Και επιδεικτικά τον δάκτυλο, επιδεικτικά. Ναι. Και θα πολεμήσουμε την κουκούλα. Και βγαίνει ο Μπάτσος και λέει, εμείς το Indie Media το στηρίζουμε, λέει. Φάτιν. Είναι ένα κράτος για γέλια, μιλάμε για γέλια. Η κατάστασή τους είναι απερίγραπτη, μπανανία. Λοιπόν, υπήρχε μπάχαλο επί Πασόκ, αλλά αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει εδώ με τη Νέα Δημοκρατία, να μην ξέρουν από πού τους έρχεται. Δηλαδή είναι χάλιδες εντελώς, δηλαδή που κάφερ εντελώς. Μιλάμε, τους κάνε τα σκάνδαλα κάθε μήνα σωρός, έτσι. Μα δεν ξέρει το δεξί χέρι τι κάνει το αριστερό, η δεξιά τι πει η αριστερή, έτσι. Απλά έχουν δει τώρα αυτοί οι βλάκες, έχουν δει ότι. Εν τω μεταξύ είναι κολλημένοι στις καρέκλες με λόγκο. Δηλαδή προσπαθούν, ρε παιδί μου, να κάσουν πάνω, να κολλήσουν. Έχουν δει ότι τώρα δεν θα βγουν στις εκλογές και λένε τώρα να την κάνουμε όλοι από όπου μπορούμε. Ξέρεις, να φύγουμε από το πλοίο που βουλιάζει. Προσπαθούν να κολλήσουν απάνω, να είναι αυτοκόλλητοι, ρε παιδί μου, αλλά να κρατάνε και την πισινή για μετά τις εκλογές. Ναι, θα χάσει μια δημοκρατία και δεν θα είναι υπουργοί, να κρατάνε και την πισινή, κατάλαβες. Λοιπόν, να πω τώρα τι ήθελα να πω για τον Μεϊμαράκη, πώς απαντά η Τουρκία. Λοιπόν, 10 νέα κατασκοπευτικά αεροσκάφη αποκτά η Τουρκία από το Ισραήλ, το φιλιρινικό. Το Ισραήλ, το οποίο είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνει 10 νέα κατασκοπευτικά αεροσκάφη τύπου Ερωδιός Χέρων μετά από συμφωνία στην Τουρκία. Και δήλωση του Υπουργού Αμήνης της Τουρκίας, του Βεζντίγκιο Νούλ, ότι οι διμερείς στρατιωτικές σχέσεις εξελίσσονται με βάση τα εθνικά τους συμφέροντα. Αυτή είναι. Νάτι. Έτσι απαντάνε τα σοβαρά κράτη. Ενώ η μπανανία τι πάει και λέει, καμία δαπάνη λέει για τους εξοπλισμούς το 2009. Κατηγορηματική δήλωση, έτσι, όχι της πλάκας. Μην νομίζετε ότι θα πάρουμε και κανένα ανταλλακτικό. Με βερνιλάκ θα τα βάφουμε τα τάγκς. Λοιπόν, αυτή είναι τόσο νούμερα εδώ, που ξέρεις τα Leopard έχουν ειδικά χρώματα, ξέρεις, δεν είναι έτσι. Αυτή είναι η ικανή, ας πούμε, πάρε βερνιλάκρε παιδί μου, ξεκίνα βάλε καφέ μάλλον. Αλλά το τιμολόγιο, το τιμολόγιο θα λέει άλλα έτσι. Γεώδες μέλαν και τα σχετικά. Με την ευκαιρία να χαιρετήσουμε, να στείλουμε χαιρετισμούς και στην Κύπρο. Λέει και καλά ότι δεν θα κάνουμε δαπάνες για το, για την αμυντική, έτσι, για το, για αμυντικούς εξοπλισμούς. Τη στιγμή, για να πει ότι, ξέρω εγώ, επειδή οι Έλληνες πεινάνε και υπάρχει κρίση και τα λοιπά, εμείς θα κρατηθούμε. Μα από εκεί θα κρατηθείς, από την αμυντική βιομηχανία. Εδώ το ίδιο το κράτος, ο δημόσιος τομέας σου σπαταλάει απίστευτα χρήματα που είναι δικά μας ουσιαστικά. Δύο στοιχεία θα σου πω. Πρώτον, πρόεδρο της ΕΑΒ είχε τον πρόεδρο της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών είχε τον Βασιλάκο, ο οποίος έβγαζε 10.000 ευρώ το μήνα και είναι άσχετος, άσχετος, δεν ογάει, είναι τσοπάνης ρε παιδί μου, πήγε και πήρε τα άρματα μάχης χωρίς τα πυρομαχικά, δηλαδή είναι άθλιος, είναι σαν να πάρεις παπούτσια χωρίς κορδόνια, πώς θα περπατήσεις. Λοιπόν, μιλάμε, δεν ογάει ρε παιδί μου, είναι ικανός αυτός στο διαγωνισμό να πάει να πάρει άλλο διαμέτρημα. Ναι, ναι, δηλαδή πήγε να πάρει για τα... θα πάει να πάρει για τα μήνυμη και δεν θα πάρει 5.56, θα πάρει 7.62 αυτός. Είναι νούμερο εντελώς. Λοιπόν, έχω να πω, η δεύτερη είδηση είναι ότι... Η οποία κολλάει στο θέμα της σπατάλης χρημάτων. Της σπατάλης χρημάτων, ότι σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 2 εκατομμύρια Έλληνες είναι στο όριο της φτώχειας. 470.000 πολίτες στην Ελλάδα ζουν με λιγότερα από 10 ευρώ την ημέρα. Και από αυτούς 169.000 δεν ξεπερνούν τα 5 ευρώ ημερησίως. Αυτά είναι από τη Eurostat. Όχι από το μπακάλι της γυναίκας. Πρόσεξε τώρα, αυτά είναι επίσημα στοιχεία, τα οποία όμως στην πραγματικότητα... Φαντάσου πώς απέχουν από την πραγματικότητα, γιατί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η δειγματοληψία που κάνει, άμα θέλετε να σας πω, να πάρε δουλέψτε στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ψάχνει συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Άμα θέλετε να σας πω και την προκήρυξη. Αλλά γίνεται της πλάκας η δειγματοληψία. Αυτή τα στοιχεία τα παίρνουν, αυτή τα στοιχεία τα παίρνουν από δημόσιους οργανισμούς όπως ο ΑΕΔ, όπως η Εφορία, ας πούμε. Τοπική αυτοδιοίκηση. Μπράβο. Οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Διότι μια οικογένεια. Είναι προς τα κάτω τα στοιχεία, έτσι. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Δεν βάζουν παραπάνω. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δηλαδή άλλη κατάσταση. Την ίδια στιγμή όμως που 470.000 πολίτες στην Ελλάδα καταγράφονται ότι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, την ίδια στιγμή πάρα πολλοί άλλοι πολίτες ζουν με πάρα πολύ μεγάλη σπατάλη και με πάρα πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο οικονομικής σπατάλης. Πάρε τώρα κάποια άλλα στοιχεία τα οποία φαίνονται από την Eurostat. Το 2% των Ελλήνων δεν αντέχει οικονομικά να διαθέτει τηλεόραση, τηλέφωνο ή πλυντήριο. Το 10% δεν μπορεί να συντηρήσει γύρω ταχύ. Το 5% του πληθυσμού δεν μπορεί να τραφεί με κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο 3 φορές την εβδομάδα. Η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό, 27%. Πάνω από 1 στα 4 νοικοκυριά. Νοικοκυριών που καθυστερούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς δέκο ή το ενίκιο ή το στεγαστικό δάνειο. Λοιπόν, το 40% δηλώνει ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε έκτακτα έξοδα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπράβο. Την ίδια στιγμή λοιπόν που έρχεται το ελληνικό κράτος και λέει δεν θα κάνουμε εμείς σπατάλες στην άμυνα της χώρας, την ίδια στιγμή δεν φροντίζει να κόψει τα δάνεια των τραπεζών, μια και το ανέφερες, να πει τέρμα ρε παιδί μου τα δάνεια. Να πει η Εθνική Τράπεζα να γίνει κρατική για να ελέγξουμε τον πληθωρισμό με κάποιο τρόπο ή να ελέγξουμε το τραπεζικό σύστημα. Αυτό που είναι το λογικό δεν το κάνει. Επίσης η καραμέλα με την κρίση, ότι έρχεται κρίση και έρχεται κρίση και σφίξε το ζωνάρι και τι θα γίνει και αμάν και απολύσεις έρχονται κτλ. Αυτό κάπου έχει γίνει άλοθη για να επιβαρύνεται ο λαός με όλα τα δυσβάστακτα νέα μέτρα που θέλουν να επιβάλλουν για να σώσουν την οικονομία, την οποία την κατέστρεψαν αυτοί και όχι καμία διεθνής κρίση. Και έχουν ρίξει όλο το βάρος στη διεθνή κρίση τώρα. Και σου λέει έρχεται κρίση και τι θα κάνουμε. Παλιά λέγανε λιτότητα γιατί δεν βγαίνουμε. Τώρα επειδή τέλειωσε το παραμύθι με τη λιτότητα και δεν μπορεί ο λαός άλλο να ακούει για λιτότητα, του λένε έρχεται κρίση και πρόσεξε, σφίξε το ζωνάρι από μόνο σου. Λοιπόν, και ο πιο δυνατός δείκτης για να δεις πώς πάει η οικονομία είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου υπάρχει αύξηση 230% το Φεβρουάριο του 2009 στις ακάλυπτες επιταγές σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2008. 300 εκατομμύρια ευρώ! Καταλαβαίνεις τώρα εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, όλο το 2008... ήταν περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και μόνο τους δύο μήνες του 2009 έχουμε φτάσει αυτό αυτή την τιμή. Είναι απίστευτο, έχουμε γίνει η χώρα του κανονιού. Μάλλον είμαστε του πυροβολικού, ξέρω, έτσι. Και βεβαίως η American Express, η γνωστή εταιρεία με τις πιστωτικές κάρτες, την κοπάνησε από την Ελλάδα μετά από 85 χρόνια λειτουργίας. Σκοθήκανε, φύγανε, οικονομήσαν 85 χρόνια. Σοπ, αυτό δεν το ξέρω. Ναι, βεβαίως, η American Express. Πάει η κάρτα αυτή δηλαδή. Έφυγε, τελειώσαν από την Ελλάδα. Της Alpha Bank δεν ήταν. Ρε, δεν πάνε, ήταν και της Vita Bank. Εδώ το θέμα, ξέρεις, είναι ότι τόσος κόσμος ο οποίος είχε τις πιστωτικές τρώει κανονιά. Οι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι κανονιά. Αυτοί που εργαζόταν στην American Express κανονιά, φεύγει χωρίς να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στο τραπεζικό σύστημα από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Ό,τι θέλει κάνει, καταλαβαίνεις, σκόνεται και φύγει η κάρτα όλη. Πάει η κάρτα. Πάγαμε κάρτα! Ερχόμαστε! Αυτό λέγαμε σήμερα, έχει μπάλα ρε γάμο, και δεν έχουμε πολλή κίνηση έτσι. Ακούνε και βλέπουν και γκολ μαζί. Ναι, τώρα μας έχει βάλει εκεί η ΕΤ1 και η ΝΕΤ να πούμε, βάζουν την ώρα αυτή. Τέλος πάντων. Το κάνανε επίτηδες επειδή έχουμε εμείς εκπομπή την Κυριακή, η κρατική τηλεόραση, για να μας φημώσει, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ναι, λοιπόν, και παρεμπιπτόντως. Θα παίξουμε τρίπλα και θα πάμε άλλη. Παρεμπιπτόντως, βουτήξανε τον Αλαφούζο του Sky για φοροδιαφυγή. Έτσι. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω του Sky. Όχι μέσω άλλων εταιριών. Πρόσεξε. Α, ψηφίστε τώρα ποιοι ήταν οι 100 μεγαλύτεροι Έλληνες να μην σας κάνει. Ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος. Μέσα στους 10. Άλλα, άλλα. Τυχώς κέρδισε ο ΠΑΟΚ και πιάσαμε το στοίχημα. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Τι λέγαμε τώρα. Για τις εκλογές στα Σκόπια. Δεν λέγαμε, θα λέγαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για να λέμε. Λοιπόν, εκλογές στα Σκόπια. Χαμός στα Σκόπια, χαμός. Κυριολεκτικά. Α, και Θεσσαλονίκη χαιρετίζουμε. Χαιρετίσματα στο φίλο από τη Θεσσαλονίκη. Ένας μας ακούει ακόμα. Τρίαμβος. Οχ, τι είναι αυτό εκεί πάνω. Λοιπόν, εκλογές στα Σκόπια. Πρόσεξε τώρα. Υποψήφιος για πρόεδρος μπήκε ο Γεώργη Ιβάνοφ. Ο οποίος είναι τραγικά ακραίος. Ο οποίος επειδή είναι κάφρος, δεν ξέρει να μιλάει, είναι δηλαδή μπαμπουίνος, δεν τον βγάζουν καθόλου, τον κρύβουν. Λοιπόν, αλλά είναι, τον κρύβει ο Γκρουεύσκι. Είναι ανδρίκελο του Γκρουεύσκι, ναι, πρέπει, ναι, να πούμε. Είναι καθηγητής, ναι, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή κάτι σαν τον Γεωργάκη, το δικό μας. Χειρότερα ακόμα. Ναι. Λοιπόν, είναι σκληροπυρηνικός, σπανίως δίνει συνεντεύξεις. Και είναι τραγικά ακραίος. Να πούμε, αντίπαλοι του ήταν ο... Έχω την, κάπου διάβαζα... Φρουτσκόφσκι, κάπως έτσι λέγεται. Κάπου διάβαζα ότι είναι και βουλγαρόφρον αυτός. Μα, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσερβερινκόφσκι ήταν αυτός που άλλαξε το διαβατήριό του και πήρε βουλγάρικο. Αν δεν απατώμε, ο Τσερβερινκόφσκι. Μιλάμε. Γενικώς όλοι αυτοί. Τα παλικάρια εκεί πέρα. Έχουν διπλά διαβατήρια. Ναι. Έχουν και βουλγαρικά γιατί είναι βουλγαρόφρονες. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτοί μπορεί να έχουν και τριπλά και τετραπλά. Είναι τόσο νούμερα, δηλαδή. Άστα να πάνε. Και τώρα προσπαθούν να σωθούν, να περάσουν οι εκλογές, να την περάσουν ξόφαλτσα, γιατί οι Αλβανοί έχουν αρχίσει και φωνάζουν. Αυτό, εκεί θα φτάνουν. Και οι Αλβανοί θέλουν απόσχεση τώρα στην από εκεί πλευρά, στις αλβανικές περιοχές. Λοιπόν, βεβαίως, στην περιοχή βασικά του Τετόβου, αντίπαλος είναι... Το οποίο Τετόβο έχει, μόνο αυτή η περιοχή, έχει 100 αλβανικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι λοιπόν, απίστευτο. Ακόμη και οι Γύφτοι έχουν τρομοκρατική οργάνωση τσιγκάνων, έτσι. Άκουσε με να δεις. Βασικά εκεί στο Τετόβο κρύβονται όλοι οι λεγόμενοι εθνικοί ήρωες του Ουτσεκά, οι οποίοι έχουν φύγει από το Κόσοβο και από την πρώην Ιουγκοσλαβία που σκοτώνανε, δολοφονούσαν κτλ. Και έχουν πάει και μένουν στο Τέτοβο, κάνουν τις εγκληματικές δραστηριότητές τους, πορνεία, ναρκωτικά, όπλα, τα γνωστά, και ζητάνε σύνταξη. Πρόσεχε τώρα, και αυτό είναι ένα μέσο πιέσεως του Αλβανού υποψηφίου ως προς τους άλλους για συνεργασία. Να δοθούν συντάξεις στις οικογένειες αυτών των δολοφόνων, έτσι, για συνεργασία και με τον Ιβάνοφ, είτε και με τον Μπόσκοφσκι, ο οποίος έφαγε κανονιά, περίμενε να τον προτείνουν αυτόν, αλλά τελικά δεν τον πρότεινε ο Γκουρεύσκι. Πάει τρίτος αυτός, ήταν πρώην ΙΠΕΞ, υπουργός εξωτερικών, είναι αυτός ο οποίος είχε κατηγορηθεί για απίστευτα εγκλήματα στην περιοχή ανάμεσα στην Κροατία, Βοσνία και Σερβία. Ήταν στον Ουτσεκά αυτός, αρχηγός. Ναι, βέβαια. Πρόσεξε. Αυτός είχε κατηγορηθεί, είχε πάει στη Χάγη και αθωώθηκε. Μιλάμε, είναι απίστευτο το παλικάρι. Εν τω μεταξύ. Όχι, η Χάγη είναι απίστευτο. Το δικαστήριο της Χάγης. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι. Που δικάζει άλλους και άλλους, έτσι. Μα ποιος θα δικάσει, Λεσβία ή Ντελπόντε. Συγγνώμη τώρα, εντάξει, το παίρνω πίσω. τη βάλαν τη γυναίκα εκεί πέρα και της είπανε δίκαση. Ναι, πορτοκαλί μαλλί εντωμεταξύ, επειδή έψαχνα να δω από πού είναι αυτή η Ντελπόντε, ρε παιδί μου, καταρχήν έτσι με το πορτοκαλί μαλάκι αυτό μου καταλαβαίνεις... βγάζει σαν να ήταν φαν της Εθνικής Ολλανδίας. Καταλαβαίνεις ψυχοσύνθεση που έχει τώρα αυτή για δικαστής. Και τι χαρακτήρα έχει, τι κόμπλεξ κουβαλάει. Λοιπόν, αυτή είναι ιταλικής καταγωγής, αλλά είναι Ελβετίδα, από το ιταλικό καντόνι. Λοιπόν, έψαξα εκεί, τελικά τη βρήκα. Την έχω ακούσει κιόλας και σε κάποια συνέδρια εκεί στο εξωτερικό. Σκυλί μαύρο. Μιλάμε για ξηδιά από γεράκια. Μιλάμε δηλαδή, όχι αιμοσταγής. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος από την Άρτα, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Και χαιρετισμούς και στην Άρτα. Ναι, τώρα αυτοί τη βάλανε εκεί πέρα και της λένε δίκαζε. Όποιος σου λέμε εμείς, θα βγάλεις απόφαση, μαγείρεψε τα λίγο και... Λοιπόν, και για να πέσει το γέλιο, πρόσεξε να δεις τι έχει παιχτεί τώρα. Λοιπόν, καθοριστικός παρόν, όπως είπαμε, είναι η αλβανική ψήφος. Ο υποψήφιος λέγεται Ελμάνι, είναι εκατομμυριούχος ή απίστευτα εκατομμύρια Αλβανός από πόρνες εκεί, από ναρκωτικά, από ό,τι γουστάρεις. Αυτοί όλοι που έχουν κάθε κόμμα πώς που έχουν... Πώς λέγεται το κόμμα των Αλβανών, πες μου. Νέα Δημοκρατία. όχι. Κι όμως. Και ξέρεις, το κάθε κόμμα εκεί έχει στρατό ένοπλο κανονικά. Έχει ένοπλο τμήμα. Και άμα γουστάρεις πάει να κάνει σαν τη συγκέντρωση. Ναι, έχει νεολαία και ένοπλο τμήμα. Νέα Δημοκρατία, ρε. Και ξέρεις, οι αρχηγοί των ενόπλων τμήμάτων, δηλαδή των στρατών εκεί πέρα, είναι γύρω 100 τρομοκρατικές οργάνωσες, μικρά κόμματα, μεγάλα κόμματα. Σου λέω, πολλοί κόσμος μπλέκονται με όλα τα καλά. Ξέρεις, όπως λέγαμε πριν, εμπόριο, ναρκωτικών, λευκή σαρκός, από όλα. Τσιγάρα, φουλ, τα πάντα. Ό,τι θες, από διαβατήρια, ό,τι θες. Θες εμπόριο οργάνων, πρόσεξε. Βλέπε Νέα Δημοκρατία να μαθαίνεις. Τώρα που το φέραμε το θέμα στην εγκληματικότητα, βγαίνουν, τώρα αρχίσανε και βγαίνουν δημοσκοπήσεις βαλτές προφανώς, γιατί θέλουν να κάνουν κάποιο νόμο τώρα, να περιορίσουν την κουκούλα που λένε. Και παρόλα αυτά βγαίνει ότι από διάφορες εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι το 62% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ του νόμου για την κουκούλα, το 76% συμφωνεί να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, 76%, παρά το ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι αναξιόπιστες και μαγειρεύουν τα αποτελέσματα κτλ. Το 76% και το target group των ερωτηθέντων είναι πολύ δικό τους. Εγώ πιστεύω πρέπει να πάει να κάνει εκεί στην πλατεία Εξαρχείων να ρωτήσει. Για να πάει εκεί να ρωτήσει τον Κοσμάκη στα Εξάρχεια τι τραβάει, για να πάει στις γειτονιές εκεί που έχουν μαγαζιά και στο κέντρο και... βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται κάθε μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, βγήκε ότι το 76% συμφωνεί να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια και το 72% τάσεται υπέρ της απέλασης των λαθρομεταναστών. Της αμέσου απελάσεως, έτσι. Της άμεσης απέλασης των λαθρομεταναστών. Το 72%. Άλλο ένα χαστούκι. Πρόσεξε τώρα, σε αυτό που είπες, σε αυτή την είδηση. Και σου δίνω πάσα. Κάτσε, στο πάρω και σου τάρω. Λοιπόν, θα σου πω μόνο η είδηση που άκουσα από ένα γερμανικό κανάλι. Το 70% ερωτηθέντων πολιτών στην Ιταλία, στη Γερμανία και στη Γαλλία θέλουν να φύγουν οι ξένοι μετανάστες ή να μπουν πολύ σκληρά περιοριστικά μέτρα. Η δήλωση όμως φωτιά που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Πφάιφερ της Γερμανίας, ήταν ότι οι καλύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται από τους νεοναζί. Ναι. Λέει, έχουμε δώσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη Γερμανία στους νεοναζί. Κάνουν τις καλύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Να πάνε όλοι αμέσως φυλακή. Τέρμα. Δεν επιτρέπεται να κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φυλακή. Λοιπόν, η είδηση επίσης που έρχεται, και παίρνω την παλιά που μου, την κεφαλιά που μου δώσες τώρα, να σου πω ότι ο Χόρστ Μάλερ, ο γνωστός πολιτικός στέλεχος του N5, ήταν πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, είναι πολύ γνωστός, έχει πάει πολλά χρόνια στη φυλακή για την δράση του σε τρομοκρατική οργάνωση της αριστεράς στη Γερμανία. Έφαγε και άλλη δεύτερη ποινή φυλάκιση, τον καταδίκασαν με 5 ακόμη χρόνια και 2 μήνες επιπλέον ποινή, που θα συγχωνευτεί με την προηγούμενη εξαετή καταδίκη που την έφαγε στις 25 Φεβρουαρίου πρόσφατα, δηλαδή του 2009, και αυτές οι ποινές είναι για έγκλημα γνώμης, το οποίο διέπραξε. Όταν λέμε έγκλημα γνώμης, έγραψε ένα βιβλίο και έγραψε και άρθρα σε εφημερίδες και καταδικάστηκε για αυτά, γιατί εξέφρασε τεκμηριωμένα τις αμφιβολίες του για την ύπαρξη και το μέγεθος της ύπαρξης του λεγόμενου ολοκαυτώματος των Εβραίων. Ρίξε μου παλιά, ψηλή, λοιπόν, να καρφώσω. Λοιπόν, 5 χρόνια και 2 μήνες συν 6 χρόνια είναι, βάλε 11 χρόνια και βάλε, φυλακή, γιατί εξέφρασε απλά τη γνώμη του. Έτσι απαντάει η Γερμανία σε όσους αμφισβητούν την ιστορία. Λοιπόν, και η απάντηση σε αυτή την είδηση που είπες είναι ότι μετά τις εκλογές στο Ισραήλ, υπουργός Αμήνης μπήκε ο Γιαλόμ, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου, πρόσεξε, κατά της ανθρωπότητας, και μάλιστα είχε ακυρώσει ταξίδι στο Λονδίνο, καθότι η Μοσάντ του είχε πει ότι αν πήγαινε στο αεροδρόμιο Χίθρου θα τον συλλαμβάνανε και θα τον πηγαίνανε στη Χάγη. Δηλαδή είναι απίστευτη αυτή, δηλαδή, σε τι κοινωνία ζούμε. Λοιπόν, έτσι μόνο μπορούν να απαντήσουν, να αντιμετωπίσουν τους ιδεολογικούς αντιπάλους. Έτσι μόνο, και το έχουν αποδείξει με φυλακίσεις και με το μεγάλο πογκρόμ που έγινε τις τελευταίες ημέρες σε σπίτια που κατάσχαν υπολογιστές και CD, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, στο Ισραήλ, στους ακραίους Εβραίους, πήγε και το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά η είδηση δεν είναι αυτή, αυτά ήταν αναμενόμενα. Η είδηση είναι ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δηλώσεις που γίνανε για αυτές τις εκλογές ήταν ότι θα συνεργαστούν με όλη την κυβέρνηση του Ισραήλ και ότι δεν μπορούν να μην συνεργαστούν με κάποιους μεμονωμένα μέσα στο Ισραήλ κτλ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, έτσι. Όταν όμως στην Αυστρία βγήκανε οι εθνικιστές, τους απειλούσαν με μποϊκοτάζ διεθνώς. Όχι μόνο αυτό. Και σιγά τους εθνικιστές που βγήκαν. Ο Χάιντερ βγήκε, εντάξει, ένα ήπιο κόμμα με πατριωτικές ιδέες. Πρόσεξε. Έκανε συγκέντρωση κομισιών ή συνέδρια, ξέρω εγώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και δεν καλούσαν την Αυστρία. Λες και είναι απολύτιστη η Αυστριακή, αν είναι δυνατόν. Μόνο έτσι κρατιούνται στην εξουσία, αλλιώς έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο σε εκδόσεις που έχουμε στα χέρια μας, πρέπει να πούμε ότι κυκλοφόρησε καταρχήν το πολύ ωραίο περιοδικό «Οικολογία και δράση», από το Σάββατο 21 του μηνός κυκλοφορεί, και έχει πάρα πολύ ωραία θέματα και άρθρα τα οποία μπορείτε να διαβάσετε και να το προμηθευτείτε παραγγέλνοντάς το από την σελίδα «Οικολογικό». Οικολογικό με κάπα όλα .blogspot.com. Αν μπείτε στο blog της ομάδας αυτής, θα δείτε και τρόπους και email. Το email είναι οικολογικό@yahoo.gr, το οποίο μπορείτε να το παραγγείλετε από εκεί το περιοδικό τους. Αν είστε Παναθηναϊκός, θα ανθείτε στο σπίτι σας. Και επίσης να πάρετε και περισσότερα τεύχη για να μοιράσετε και να μεταπολίσετε αν θέλετε. Επίσης έχουμε και μια πολύ ωραία έκδοση σήμερα, μια και έχουμε να πούμε για την 25η Μαρτίου. Αυτό το βιβλίο, για όποιον θέλει να μάθει τα της Ελληνικής Επαναστάσεως και βασικά τα 400 χρόνια σκλαβιάς και τουρκοκρατίας, το τι προσπάθειες γίναν από τους Έλληνες που δεν σκύψαν το κεφάλι, αλλά και τι προδότες ήταν αυτοί που σκύψαν το κεφάλι, πόσος κόσμος φαγιάστηκε, τι απίστευτες προσπάθειες και στο στρατιωτικό και στο διπλωματικό επίπεδο είχαν γίνει, να αγοράσει το βιβλίο του Ηλία Οικονομοπούλου «Αρματολή και κλέφτε». Είναι στην καθαρεύουσα, χρειάζεται να ξέρει κάποιος καλά ελληνικά για να το διαβάσει και να καταλάβει. Είναι πόσες σελίδες, 320 σελίδες. Φοβερό βιβλίο, ανεπανάληπτο. Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη. Ελεύθερη Σκέψη. Θα πάθει πλάκα. Θα πάθει πλάκα με αυτά τα οποία γράφει. Επίσης η Ελεύθερη Σκέψη έχει και ιστοσελίδα, δεν τη θυμάμαι τώρα, θα τη βρω και θα σας πω. Άρα το βρήκαμε. Ελεύθερη Σκέψη, μία λέξη όλο ενωμένο, με φι και με γιώτα όλα, .gr. Μπαίνετε από εκεί και παραγγέλνετε βιβλία. Λοιπόν, το βιβλίο είναι πάρα πάρα πολύ καλό, έτσι. Επίσης, για όποιον θέλει συλλογή, είναι του Διονυσίου Κοκκινού «Η ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως». Λοιπόν, «Η ιστορία του Ελληνικού Έθνους», συγγνώμη. Μνημειώδες το βιβλίο και από εγκυκλοπαίδειες για την Ελληνική Επανάσταση, ο πρώτος τόμος του Ηλίου. Αυτά είναι στην καθαρεύουσα βασικά, και θα μάθετε ελληνικά και θα μάθετε και την ιστορία της Ελλάδος. Και του Παπαρηγόπουλου, έτσι. Βέβαια. Να πούμε και του Παπαρηγόπουλου, που είναι πολύ ωραία βιβλιογραφία, πολύ ωραία σειρά τόμων. Και τιμή. Αρματολή και κλέφτε του Οικονομοπούλου, 12 ευρώ το είχα αγοράσει εγώ. Πιστεύω, άμα πείτε και ούτε και από το ράδιο αντίσταση, μπορεί και να... Θα έχετε έκδοση σίγουρα. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από Grave Digger, το οποίο λέγεται «Ελευθερία ή θάνατος» στα ελληνικά, «Liberty or Death». Και ερχόμαστε με συζήτηση πάνω στην 25η Μαρτίου γενικά και περιμένουμε και τις απόψεις σας. Ακούτε πάντα Ράδιο Αντίσταση και η σελίδα μας είναι radio.antistasi.info, όπου οι εκπομπές μας είναι και ηχογραφημένες. Σιγά σιγά θα τις περάσουμε όλες. Run that to stand. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Ενώ ξεφυλίζουμε με το μεταξύ εφημερίδες εμείς εδώ. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε βέβαια για την Ελληνική Επανάσταση, αλλά θα το πιάσουμε εμείς αλλιώς το θέμα. Θα το συγκρίνουμε με το σημερινό Έλληνα. κάτι που δεν τολμούν πολύ να πούνε, αλλά έχουμε να πούμε και για και πράγματα άγνωστα και κατά καιρούς γραμμένα σε βιβλία που δεν τα μαθαίνουν τα παιδιά στην επίσημη ιστορία και δεν τα μαθαίνουν γιατί υπάρχει λόγος που δεν πρέπει να τα μάθουν. Και δεν τους αφήνουν να τα μάθουν γιατί το επίσημο ελληνικό κράτος έχει άλλη πολιτική. Έχει την προσέγγιση με την Τουρκία ως πρώτο μέλημα, δηλαδή τη λεγόμενη πολιτική της ελληνοτουρκικής φιλίας, η οποία για να επιτευχθεί πρέπει να αλώσουν τις συνειδήσεις των δύο λαών. Όταν λέμε των δύο λαών, αυτό θεωρητικά. Γιατί οι Τούρκοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αλώσουν τη συνείδησή τους. Οι Τούρκοι πάνε επιθετικά και στο Αιγαίο επιθετικά και, και στα Βαλκάνια επιθετικά. Το λεγόμενο Οθωμανικό τόξο στην περιοχή των Βαλκανίων είναι πραγματικότητα και οικοδομείται καθημερινά. Προσέχουν τους λαούς που έχουν μουσουλμανική συνείδηση οι Τούρκοι. Τους στέκονται αρρωγοί. Αντιθέτως με την Ελλάδα που έχει εγκαταλείψει το ελληνικό στοιχείο στα Βαλκάνια, το ελληνικό στοιχείο στα Σκόπια, στη Βόρειο Ήπειρο, στην Ανατολική Ρωμιλία, τι να πούμε, δεν έχουν, πολύ ελάχιστοι έχουν μείνει, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήβρο, στην Τένε, εδώ είναι χαμένες υποθέσεις γιατί πάμε να χάσουμε και το Αιγαίο εδώ πέρα. Λοιπόν, από την Ανατολική Ρωμιλία είναι αυτοί που τελειώνουν το επώνυμά τους σε Ούδης. Έτσι, πάρα πολλοί μένουν στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές. Ναι, και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Μακεδονία γενικώς και στη Θράκη έχει πολλούς. Ναι, ναι. Ουσιαστικά δηλαδή υλοποιείται η νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτά που πολεμήσαμε και κερδίσαμε με αίμα, οι Έλληνες, όχι εμείς, οι πρόγονοι μας, αυτά που κερδίσανε με αίμα ξεπουλούνται τώρα στο βωμό της φιλίας και της ειρήνης των λαών. Λοιπόν, μιας ειρήνης η οποία δεν εξασφαλίζει κάποια ανεξαρτησία, δεν εξασφαλίζει ειρήνη και η ειρήνη δεν σημαίνει πάντα ελευθερία. Μην ξεχνάμε ότι με την ειρήνη μπορείς άνετα, πολύ άνετα να γίνεις ο καλύτερος σκλάβος, έτσι, στο όνομα της ειρήνης. Λοιπόν, να σου πω εγώ κάτι. Με την ειρήνη η Ελλάς σχεδόν ποτέ δεν έχει κερδίσει τίποτα. Αντιθέτως, η Ελλάς δημιουργήθηκε και μεγάλωσε με πολέμους μέσα από αίμα. Ο κόσμος υπέφερε, προσπάθησε, σήκωσε το κεφάλι. Όσο έχουμε ειρήνη, 99% μας έχουν κόψει κομμάτια από τον εθνικό ιστό. Και δεν είναι όμως αυτό που πεις για τους Τούρκους, ένα πράγμα. Όταν το 1921, στη Μικρασιατική εκστρατεία, όταν γινόταν η επίθεση για την κατάληψη της Άγκυρας και δόθηκε από τον Κεμάλ η εντολή εκένωσης της Άγκυρας, είχε πει στους Τούρκους στρατηγούς τους Έλληνες να τους φοβάστε όταν είναι ενωμένοι. Αλλά όταν τους συλλαμβάνετε και τους έχετε από κάτω, πρέπει να τους ξεφτιλίζετε και να τους ντροπιάζετε στο χείριστο βαθμό. Έτσι. Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Δεν συνορεύουμε την Ελβετία και τη Νορβηγία και τους Εσκιμώους. Έτσι. Η Τουρκία δεν έχει καμία ψευδέστηση περιφυλίας και ειρήνης. Η Τουρκία βγαίνει επιθετικά στο Αιγαίο, βγαίνει επιθετικά στη Θράκη. Όλα αυτά το ελληνικό κράτος κάνει τα στραβά μάτια απέναντι σε όλα αυτά και τρέφει ψευδεστήσεις και τρέφει και το λαό του με ψευδεστήσεις. ένας λαός ο οποίος είναι αποχαυνομένος, δεν είναι, εμείς δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει και σήμερα να πάρουμε τα όπλα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα όπλα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ούτε την Ομόνια να απελευθερώσουμε. Δηλαδή εδώ έχει αλωθεί το ελληνικό κράτος από χίλιες μεριές. Έχει αλωθεί ιδεολογικά πρώτον και κύριον. Αν το έθνος σου έχει αλωθεί ιδεολογικά και δεν έχει πίστη, αυτοπεποίθηση, του έχει ξεφτυλίσει τις αξίες του, του έχει ξεφτυλίσει τους ήρωές του, δεν έχει συνέστηση του ποιοι είναι και ποιοι αξίζουν να είναι, τότε ποτέ δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτοπεποίθηση και δεν έχει πίστη στον εαυτό του, δεν πρόκειται ποτέ να σηκώσει κεφάλι. Ένας άνθρωπος που νομίζει ότι είναι κακόμοιρος, ότι δεν μπορεί, ότι δεν τα καταφέρνει, ότι δεν έχει ήρωες πίσω του, δεν έχει ηρωικό παρελθόν, ποτέ δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι, γιατί δεν έχει αυτοπεποίθηση. Και πιστεύω ότι είναι σκόπιμο αυτό που γίνεται. Τα έχουν πει κατά καιρούς και άλλοι. Είναι γνωστή η ρίση και του Kissinger ότι οι Έλληνες πρέπει να ξεχάσουν την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους και τη γλώσσα τους για να μην είναι επικίνδυνοι. Το τελευταίο δηλαδή είναι το εδαφικό και η εδαφική ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία σου κερδίζεται όταν έχεις ελεύθερη συνείδηση, ελεύθερο πνεύμα, και αυτό είναι που θέλουν να χτυπήσουν. Γι' αυτό δεν μαθαίνουν τα παιδιά ιστορία. Γι' αυτό θέλουν τα παιδιά βούρλα. Γι' αυτό τα θέλουν να πηγαίνουν με το ζόρι στην παρέλαση τα παιδιά. Δεν τα θέλουν να είναι πρωτοπόροι στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες. Τα θέλουν να πηγαίνουν με το ζόρι, να βαριούνται, να έχουν άγνοια. Η άγνοια. Άμα ρωτήσεις ποιο είναι το πιο βαρετό. Η άγνοια είναι η μεγαλύτερη ύβρις. Ναι, και αν ρωτήσεις ποιο είναι το πιο βαρετό μάθημα, θα σου πούνε ιστορία. Γιατί με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται, δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον στα παιδιά να πάνε να μάθουν ποιοι ήταν οι προγονείς τους, ποια ήταν τα ιδανικά για τα οποία πολεμήσαν, οι αξίες, για ποια πράγματα δηλαδή πήγανε και σκοτωθήκανε και πονέσανε, έτσι. Οι Τουρκοί πάντα και όλοι οι άλλοι γείτονές μας πάντα ξέρουν τι κάνουν. Αυτό που ήθελα να καταλήξω, Θόδωρε, είναι ότι δεν είναι ο πρώτος και κύριος εχθρός αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι. Ο πρώτος και κύριος εχθρός αυτή τη στιγμή είναι το ελληνικό κράτος, που από τη στιγμή που ιδρύθηκε πρόδωσε τους αγώνες αυτών που τιμούμε σήμερα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τύπου Καποδίστρια και τα λοιπά. Θα τα πούμε τώρα ευθύς αμέσως. Να πούμε ότι εμείς ερχόμαστε να τιμήσουμε τους ήρωες του 1821, τον Κολοκοτρώνη στην Πελοπόννησο, τον Καρισκάκη, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τους Σουλιώτες, τον Μάρκο Μπότσαρη, τους Τζαβελέους, τους πάντες, έτσι. Οι περισσότεροι είναι άγνωστοι, παιδιά. Η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα τα οποία είναι άγνωστα. Ξέρουμε 5-10 μεγάλους ήρωες. Αλλά δεν ξέρουμε τον αγώνα που έδωσε ο απλός λαός. Το παιδί 14-13 χρονών που δεν είχε ούτε ρούχα να βάλει. Πρόσεξε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια που λες. Οι οπλαρχηγοί όμως λέγανε το εξής. Είμαστε σχεδόν μόνοι μας. Είναι πολλοί που δεν μας βοηθάνε. Είναι οι πολλοί που είναι βολεμένοι, που τα έχουν πλακάκια με την τουρκική εκείνη τη στιγμή εξουσία ή την βενετσιάνικη σε άλλες περιοχές. Έτσι. Για να το φέρουμε το θέμα δηλαδή και να το κατανοήσουμε σήμερα πώς είναι η κατάσταση. Και τότε ήταν λίγοι οι επαναστάτες. Τότε ήταν πολύ λίγοι. Υπολογίζεται, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, ήταν γύρω στο 15% των Ελλήνων επαναστατημένοι. Οι υπόλοιποι ήταν βολεμένοι στα αστικά κέντρα, κοίταζαν τις δουλειές τους, έβλεπαν με εχθρικό μάτι τους επαναστάτες, γιατί τους ενοχλούσαν και στο εμπόριο. Τους χαλούσαν την ειρήνη τους, τους χαλούσαν τη γαλήνη, την καθημερινότητά τους. Τα είχαν καλά, σου λέει, εμείς τα έχουμε καλά με την Οθωμανική εξουσία, δεν μας πληρώνουν, ένα φόρο πληρώνουμε. Οι άλλοι ήταν τρελοί. Πραγματικά, δηλαδή πήγαιναν να τα καταστρέψουν όλα. Σου λέει σιγά σιγά, υπήρχε και η ιδεολογία η φαναριώτικη που έλεγε ότι σιγά σιγά τότε θα αλώσουμε την Οθωμανική εξουσία και υπήρχε μάλιστα εκεί η τάση των Ελλήνων που αναδεικνύονταν σιγά σιγά στο φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελλάδα, αναδεικνύονταν. Οι Τούρκοι, πέρα από τον κρατικό μηχανισμό που είχαν στα χέρια τους, δεν υπήρχαν, ας πούμε, τόσο έντονα σαν προσωπικότητες. Οι Έλληνες κάνανε κουμάντο πάλι. Να σου πω. Και οι άλλοι πήγαν εναντίον όλων. Θα αναφερθώ σε ένα στοιχείο το οποίο πιστεύω ότι είναι έτσι. Λοιπόν, η δεξιά που κυβερνούσε πριν τη Χούντα έκανε ένα τεράστιο έγκλημα. Είχε περάσει μέσα στην εθνική και ιστορική συνείδηση των Ελλήνων την άποψη ότι όλοι οι Έλληνες ήταν εναντίον των Τούρκων και όλοι οι Έλληνες πολεμήσανε τους Τούρκους, το οποίο είναι ψέμα. Για διαφόρους λόγους η δεξιά έδωσε αυτή την άποψη, την πέρασε μέσα στα ιστορικά βιβλία, το οποίο είναι ψευδές. Άμα δούμε τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη ή τις απόψεις του Κολοκοτρώνη ή τι έλεγε ο Καραϊσκάκης, τι λέγανε τα παλικάρια που πήγανε, που σκιζόντουσαν τα πόδια τους, που δεν διψούσαν, δεν είχαν να φάνε, τρώγανε ρίζες, τρώγανε φυτά, τρώγανε ό,τι βρίσκανε. Λέγανε ότι πηγαίναμε στις μεγάλες πόλεις και ήταν τουρκοπόλεις. Ήταν όλοι με τα κεφάλια κάτω, σκυμμένα. Δεν μας βοηθούσανε, λίγοι, ελάχιστοι μας βοηθούσανε. Γι' αυτό υπόθηκε και η μεγάλη ρίση φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, έτσι, που έτσι, είναι έτσι. Σήμερα διαχρονική όσο και τότε. Όσο και τότε, γιατί και σήμερα. Λοιπόν, και σήμερα, στο Κολοκοτρώνη του είχαν πει, μην πας να σκοτώσεις, ξέρω εγώ, τους Τούρκους, τους αμάχους. Και είχε πει, εμείς λέει, δεν είμαστε εδώ πέρα έτσι τυχαίοι. Να πάτε να διαβάσετε την αρχαιοελληνική ιστορία. Εμείς δεν είμαστε τίποτα μπροστά στους αρχαίους ημών προγόνους και πρέπει να καθαρίσουμε τον τόπο, γιατί εμείς είμαστε τυχαίοι, περαστικοί εδώ πέρα. Όλα αυτά τα κάνουμε για αυτούς. Όταν ήταν αυτοί οι αρχαίοι ημών προγόνοι, οι Τούρκοι δεν ήταν εδώ πέρα. Και έτσι πρέπει να φύγουν οι κιόλας. Για τους αγέντους και τους νεκρούς, όπως έλεγε και ο ποιητής. Yes, για τους αγέντους και τους νεκρούς. Για μια ιδέα, ρε παιδί μου, για κανέναν άλλον, για μια ιδέα. Αυτό που ήθελα να πω πριν ήταν ότι σήμερα αυτή η ρίση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το ίδιο όπως και τότε, γιατί και τότε αυτοί που πήγανε και πολέμησαν θεωρούνταν τρελοί επίσης, θεωρούνταν παρανοϊκοί. Και γι' αυτό τους κλείσανε μετά και στη φυλακή. Τους κλείσαν στη φυλακή, θεωρούνταν αντιδημοκράτες, απολύτιστοι. Δεν είχαν γνώσεις, ήταν αγράμματοι, αμόρφωτοι άνθρωποι. Και όμως, η στάση ζωής τους ήταν αυτό το οποίο αποδείκνει τη μεγαλύτερη κατανόηση της ιστορίας. Δεν χρειάζονταν να έχει διαβάσει ο Κολοκοτρώνης και ο Αθανάσιος Διάκος να έχουν διαβάσει ιστορία για να ξέρουν. Όπως πιστεύει ο σημερινός Έλληνας ότι γνωρίζει, γιατί γνωρίζει ιστορία. Γιατί νομίζει ότι την έμαθε. Γιατί υπάρχει ένας βομβαρδισμός πληροφοριών σήμερα και νομίζω ότι τα ξέρει τα πάντα. Η στάση ζωής είναι. Η στάση ζωής αγράμματων ανθρώπων ήταν χίλιες φορές περισσότερο η καλύτερη προσέγγιση της ιστορίας από ότι αυτού που μπορεί να έχει διαβάσει και 800 βιβλία. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γινόταν. Για το 1821, να πούμε ότι ήταν ιστορικά η 13η προσπάθεια εξεγέρσεως Ελλήνων. Να πούμε ότι... Πρόσεξε, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό, διότι δεν ήρθε ξαφνικά μια μέρα που αποφάσισαν οι Έλληνες να επαναστατήσουν. Ήταν συνεχώς επαναστατημένοι. Γιατί λένε κάποιοι ότι με τις ξένες δυνάμεις οι Έλληνες επαναστάτησαν και οι ξένες δυνάμεις όθησαν τους Έλληνες για επαναστάτηση. Όχι, δημιουργήσαμε τα τελεσμένα εκεί. Τα 400 χρόνια οι Έλληνες δεν ήταν σκλάβοι και δεν ήταν με σχημένο το κεφάλι. Αυτοί οι επαναστάτες συνέχεια ήταν στα βουνά, συνέχεια επαναστατούσαν. Για όσους λένε ότι 400 χρόνια τι, ο Ελληνισμός θα έχει αλωθεί από τον Τούρκο, θα έχει ενσωματωθεί. Όχι. 400 χρόνια αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε συνεχώς σε επαναστάσεις και εξεγέρσεις. Ξεκινώντας, ας πούμε, από το παράδειγμα. Και οι Έλληνες παρέσυραν τις ξένες δυνάμεις, όπως είπες, προτετελεσμένου. Λοιπόν, να πούμε, αυτό είναι αλήθεια. Εμείς τους φέραμε. Δημιουργήσαμε τις συνθήκες. Μπράβο. Μισό λεπτό, θα μου δώσει μόνο ένα λεπτό να πω. Ξεκινώντας, ας πούμε, από το 1481, όπου υπήρχαν οι εξεγέρσεις στη Μάνη και στη Χιμάρα, η οποία ποτέ δεν τούρκεψε, έτσι. Ενώ σήμερα βλέπουμε ότι η Χιμάρα νίκησε στην Αλβανία, κι όμως ήταν αυτοί που είχαν ξεκινήσει την Ελληνική Επανάσταση. Και άλλες περιοχές στη στερεά Ελλάδα, που τότε λέω ήταν Ρούμελοι κτλ., είχαν προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να εξεγερθούν. Να πούμε ότι μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, πάρα πολλοί Έλληνες λόγοι και ενός υψηλού πνευματικού επίπεδου είχαν πάει και στη Μολδοβλαχία, στη Βλαχία, στις παραδουνάβιες περιοχές και στην Γαλλία, στην Ιταλία, στη Ρωσία, και μέσω εκείνων των κυβερνήσεων και των κοινωνιών προσπαθούσαν να συνεισφέρουν στον αγώνα και οικονομικά, αλλά και να διαδώσουν το πνεύμα ότι έπρεπε η Ελλάση, η οποία είναι από την αρχαία Ελλάδα, να δημιουργεί, να προσπαθήσει δηλαδή να κάνει τους Ευρωπαίους να σταθούν στους Έλληνες. Αυτό, πρόσεξε τώρα, δημιούργησε ένα φιλελληνικό, απίστευτο φιλελληνικό κίνημα. Ήρθαν οι ξένοι και δώσανε τη ζωή τους εδώ στην Ελλάδα, στο Δομοκό ας πούμε, μετά τα επόμενα χρόνια. Αλλά ο Ιερός Λόχος με τον Υψηλάντε και ξένοι, ο Γκέτε ξέρω εγώ, που λέγανε για την Ελλάδα και άλλοι. Και πάμε σήμερα και σπουδάζουμε στο Ινστιτούτο Γκέτε για να μάθουμε γερμανικά. Που ήταν όλοι αυτοί φιλέλληνες. Πάρα πολλοί φιλέλληνες και είχαν έρθει εδώ πέρα σπουδαγμένοι και πέσανε για την ελληνική ανεξαρτησία. Οι Έλληνες όμως, είτε είχαν τους ξένους στο πλευρό τους, είτε δεν τους είχαν, το απέδειξαν στην ιστορία τότε, θα επαναστατούσαν. Αυτό που είχαν να κάνουν θα το έκαναν. Ήτανε η τρέλα, ήτανε, το κάνανε για μια ιδέα, είτε χάνονταν είτε κέρδιζαν. Ο ελληνισμός στα αστικά κέντρα θα συνέχιζε να υπάρχει. Οι επαναστάτες δεν τα αγνοούσαν όλα αυτά. Και μάλιστα όπως λέει εδώ και ένας φίλος, δεν ξέρω από την Άρτα, λέει ότι νομίζω ο Κολοκοτώνης είχε πει να φοβόμαστε τους μορφωμένους. Ναι, δεν αυτό είναι αλήθεια. Αυτό αναφερότανε σε αυτούς που τα είχαν κάνει πλακάκια βασικά σε μια συνιστόσα των φαναριωτών. Γιατί ουσιαστικά πηγαίνανε και λέγανε ότι... Οι μορφωμένοι ήταν οι πιο υποταγμένοι. Πηγαίνανε και λέγανε, βεβαίως, ήταν γραμματιζούμενοι το τύπο. Οι μορφωμένοι οι οποίοι λέγανε ότι έχουν την... Να σου πω τι γινότανε. Ναι. Πήγαινε ο εκάστοτε Πασάς και ο Βεζίρης και ρωτούσαν τους Έλληνες γραμματιζούμενους που ήταν στην αυλή των πώς θα αντιμετωπίσουν τους Έλληνες, και τους επαναστάτες δηλαδή. Και πηγαίναν αυτοί και τους λέγανε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουν τον Κολοκοτρώνη. Έτσι. Δηλαδή να του κάνουν εκ των έσω να πάνε να τον κυνηγήσουν. Αυτή είναι η ντροπή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ιδεολογικά το πίστευε. Ότι δηλαδή οι μορφωμένοι είναι καταστροφή. Γιατί οι μορφωμένοι δεν είναι ποτέ τρελοί. Δεν είναι ποτέ παράτολμοι. Οι μορφωμένοι πάντα θα το σκέφτονται λογικά. Βάζουν, προτάσουν τη λογική, καταλαβές. Προτάσουν κάποια άλλα πράγματα. Αυτοί λοιπόν οι τρελοί πήγανε και κάνανε τι. Επειδή δεν μπορούσαν να μείνουν μέσα στις πόλεις, γιατί δεν θέλανε ο Τούρκος να μπαίνει όποτε γουστάρει μέσα στο σπίτι τους, να τους βιάζει τη γυναίκα, να τους παίρνει την κόρη, να τους δολοφονεί το γιο και να τους πλακώνει για αυτούς στο ξύλο. Στα αστικά κέντρα όλα αυτά, ναι. Γιατί τα χωριά κάνανε είχαν. Τι? Στα κάνανε... χωριά δεν σήκωναν. Έτσι. Κάνανε τι, τα λεγόμενα αρματολίκια. Και σκοθήκαν και πήγανε στα βουνά. Εκεί πέρα, επειδή οι Τούρκοι ως τακτικό στρατός δεν μπορούσαν να ανεβούνε πάνω στις βουνοκορφές, έτσι, και πολύ καλύτεροι οι Έλληνες στην πολεμική αρετή ήταν ασυναγώνιστοι, σκληροτράχυλοι οι Έλληνες τότε, παλικάρια, και όχι όπως σήμερα, και έτσι ξεκινήσανε σιγά σιγά να κατακτούνε τα βουνά και αναγκαστήκανε και οι Τούρκοι αλλά και οι Βοεβόδες και οι λοιποί να δώσουν κάποιες εξουσίες σε αυτούς τους αρματολούς. Επίσης, πολύ γνωστά είναι τα αρματολίκια και στη Στερεελλάδα και με τους Μανιάτες που είχαν αποκτήσει κάποιο είδους αυτονομία και οι Σουλιώτες που δεν τους ζήγωνε κανένας εκεί πέρα γιατί τους φοβόταν. Να πούμε ότι όλοι αυτοί είχαν πολύ βαθιά επίγνωση της εθνικής συνέχειας της αρχαίας Ελλάδος. Οι Σουλιώτες δηλαδή βλέπανε τον εαυτό τους σαν νέους Σπαρτιάτες. Χωρίς να το γνωρίζουν συνειδητά αυτό το πράγμα, το βίωναν. Το βίωναν μέσα από την ζωή τους, μέσα από την καθημερινότητά τους. Το βίωναν, το είχαν στο πετσί τους. Δεν τους το είχε διδάξει κανένας, όπως σήμερα, Φερρυππίν. Γι' αυτό και στα ελληνικά χωριά, στα βουνά, μια ζωή ποτέ δεν πάτησε Τούρκος. Παρά τα όσα λένε. Πολύ. Ο Τούρκος πάταγε στα αστικά κέντρα, αλλά στα βουνά επάνω δεν πάτησε στα χωριά. Δηλαδή στα χωριά των Κολοκοτρωνέων, σε αυτά, Τούρκος δεν ζήγωνε. Από φόβο. Και ούτε φόρο εισέπρατε, είχε γίνει δηλαδή πάντα ένα ανεξάρτητο έτσι μέρος για τους Έλληνες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν στην ιστορία και για την Εκκλησία μαύρες σελίδες. Η οποία αντιμετώπισε σε πολλές περιπτώσεις προδοτικά τους επαναστάτες, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είχε κοινά συμφέροντα με τους Οθωμανούς. Ναι, αυτή είναι η άσχημη πτυχή. Βεβαίως υπήρχαν και παπάδες οι οποίοι ήταν αγωνιστές και πολέμησαν με το Καρκιοφύλλι. Έτσι. Όπως ο Αθανάσιος Διάκος, αλλά ο Παπαφλέσσας και. Πολύ. Και πολλοί άλλοι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Κώστα εδώ πέρα. Γεια σου Κώστα. Και τον Θοδωρή από τη Λάρισα. Λοιπόν, κάτι πολύ ωραίες εκδόσεις που κυκλοφορούν, εάν ψάξετε, είναι για τα απομνημονεύματα των αγωνιστών. Άπαντα Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, του Μακρυγιάννη, τα Άπαντα, πολύ ωραίο βιβλίο, και του Καραϊσκάκη, για τον Καραϊσκάκη Άπαντα, συν κάποια άλλα βιβλία Διονυσίου Σολομού έχουν εκδώσει, εκδόσεις Μέρμιγκα, πολύ καλή ποιότητα βιβλίου. Αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε, δεν έχει ιστοσελίδα για να σας δώσω. Είναι Ζωοδόχου Πηγής 31 στην Αθήνα το βιβλιοπωλείο και εκδοτικός οίκος. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, πολύ προσεγμένοι, και έχουν δώσει βάρος στα βιβλία τους. Επίσης, για μουσική, τώρα που το έψαχνα το απόγευμα, κυκλοφόρησε ένα CD πολύ ωραίο από εκδόσεις Νέα Σπάρτη που λέγεται Ελευθερία ή Θάνατος, και είναι μια συλλογή από πολεμικά δημοτικά τραγούδια των Ελλήνων. Αν σας αρέσουν τα δημοτικά, τα κλέφτικα είναι πάρα πολύ καλά και πρόκειται για έπι, δηλαδή είναι πολύ ωραία τραγούδια, τιμή. Έχει πάρα πολλά, τιμή 10 ευρώ. Είναι ένα CD, νομίζω λέγεται, για να δω, Ελευθερία και Θάνατος, τα κλέφτικα του 21. Και έχει γνωστά δημοτικά τραγούδια, αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει από εδώ και από εκεί αυτά, αλλά δεν είχαν κυκλοφορήσει. Σπάνια κυκλοφορούν όλα μαζί. Τι λέγαμε. Λέγαμε για τις προσπάθειες κάποιων προγόνων μας να απελευθερώσουν την πατρίδα. Αυτούς θυμάμαι εμείς την 25η Μαρτίου, δυστυχώς δεν τους θυμάει κανείς άλλος. Και για να έρθουμε σε συνέχεια αυτών που λέγαμε, δεν περιμένουμε ούτε από μια παρέλαση που οργανώνει το κράτος, τα λέγαμε και στην αρχή, ούτε που κάνουν αγκαρία οι φαντάροι και οι μαθητές εκεί πέρα με το ζόρι και βαριούνται κιόλας να πάνε, δεν περιμένουμε από μια παρέλαση για να τιμήσουμε αυτούς τους ήρωες. Αυτοί που συνήθως περιμένουν από τις παρελάσεις δεν τιμούν, δηλαδή... Κάτσε να σου πω τώρα, όσον αφορά... Τους αγωνιστές, ήθελα να καταλήξω, τους τιμούν οι αγωνιστές και τους τιμούμε με αγώνες σήμερα. Αυτή είναι η ουσία. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε πιστοί σε αυτούς τους ανθρώπους που δώσαν αίμα, δηλαδή δώσαν ό,τι τη ζωή τους. Για μένα αυτό το οποίο προέχει είναι να μεταλαμπαδεύσουμε τη δική τους προσπάθεια στη σημερινή γενιά και στην επόμενη γενιά που θα έρθει και θα ζήσει σε μια κοινωνία με λιγότερο δυνατά και ισχυρά ιδανικά. Βασικά θα αρχίσουν να πιστεύουν ακόμα πιο πολύ, όπως γίνεται και σήμερα, ότι το έθνος είναι ένα παραμύθι. Και αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Αυτοί οι οποίοι προσπαθήσανε τότε πιστεύαν ότι αυτό πρωτίστως που τους ενώνει είναι το έθνος. Έτσι, η εθνική ιδέα. Γι' αυτό λέμε πολεμήσανε για μια ιδέα. Τα ιδανικά της φυλής, το γένος. Έτσι. Το γένος, το οποίο το αναφέρουν συνεχώς. Είναι η επανάσταση του γένους. Δεν ήταν άλλο ένα παραμύθι που λέγεται συχνά και θα το ακούσετε, είναι ότι πολέμησαν για να εξεγερθούν κοινωνικά τότε. Δεν υπήρχε κοινωνική εξέγερση. Ναι, πολεμήσαν και για κοινωνικό, αλλά λέγανε του γένους η επανάσταση, είχαν εθνική συνείδηση. Πρόσεξε, εδώ στην Ελλάδα. Πρώτα πολεμήσανε για την απελευθέρωση. Πολεμήσαν δηλαδή για ένα ιδανικό. Δεν πολεμήσανε ούτε καν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, όπως λένε σήμερα πολλοί. Ο Καποδίστρας που ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Έτσι, μπορούσε να καθίσει άνετος, να κονομάει, παρά τα αυτά τι έκανε. Πήγε και πούλησε, όταν ήταν νομίζω στη Βιέννη ή στη Ζυρίχη, τα πάντα, ενώ έφτιαξε το ελβετικό κράτος, ξέρεις, ο Καποδίστρας τους έφτιαξε, αλλιώς ακόμα θα πολεμάγανε αυτοί. Πούλησε τα πάντα για τον αγώνα και ενώ έρθε εδώ πέρα και μας έκανε κράτος, πήγανε και του λέγανε, Εσύ είσαι ο μοναδικός που δεν έριξε ούτε μια ντουφεκιά. Και έρχεσαι εδώ να μας κυβερνήσεις. Άκου εδώ πέρα. Που στον Καποδίστρια βασίστηκε όλο το νέο ελληνικό κράτος. Και που έχουμε δομή, δηλαδή γραφειοκρατική με την καλή έννοια, είναι από τότε. Ήταν φοβερός, ήταν φοβερός. Ήτανε, νομίζω... Όχι μόνο ο Καποδίστρας. Η οικογένεια Υψηλάντη, μετά όλοι αυτοί οι νέοι που συμμετείχαν στον Ιερό Λόχο και βλέπουμε, πάμε να κάνουμε σήμερα τη σύγκριση ανάμεσα στους νέους του τότε που πήγανε και σκοτωθήκανε και δώσανε τη ζωή τους μέσω του Ιερού Λόχου και όχι μόνο. Νομίζω για τον Ιερό Λόχο θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστό αφιέρωμα μια μέρα. Βέβαια, και στις μονάδες αμφίβιων καταδρομών που είναι... Καλά. Και, ο Ιερός Λόχος, τώρα άμα θες να κάνουμε μια σύγκριση, μόνο με τα SS μπορεί να συγκριθεί. Τώρα πας και γίνεις κακός, σε κολλάπτεις το αυγό του φιδιού και το αυγό του φιδιού και όλα τα σχετικά. Δεν βρίσκω κάτι άλλο με το πίνακα. Μισό λεπτό. Πάμε παραπέρα. Να σου αποδείξω ότι δεν ήταν ταξική η εξέγερση. Λοιπόν, φιλική εταιρεία. Φιλική εταιρεία. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ή στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος και προσπαθούσαν να και να βοηθήσουν υλικά και ηθικά και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, έτσι, είτε φυγαδεύοντας τους σουλιώτες να πάνε στα Ιόνια νησιά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εντάξει, πάρα πολύ σημαντική η προσφορά τους, αυτοί μπορούσαν να καθίσουν σπίτι τους, να κονομάνε κιόλας και να έχουν εκεί τα αξιώματά τους. Πρόσεχε, ακόμα και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης θα μπορούσε να καθίσει στον Αγγλικό στρατό, να κονομάει, ακόμα και οι σουλιώτες, ξέρεις για τους σουλιώτες, θα σου πω, ο Περεβός στα Άπαντα Πάργας και Σουλίου, που είναι σπανιότατο το βιβλίο, το έχω καβατζώσει με απίστευτο τρόπο, λέει ότι όταν είχαν πάει στα Ιόνια νησιά, τους είχε ζητήσει προσωπικά ο Ναπολέοντας και... όταν ήταν στη Γαλλία, προσωπική φρουρά του Ναπολέοντα. Ακόμα και στο βασίλειο των δύο Σικελιών στην Νάπολη, οι ειδικές δυνάμεις ήταν οι σουλιώτες. Λοιπόν, είχαν βγει ειδικές διαταγές, επειδή στην αρχή ενώ περπατούσαν τους περιγελούσαν και αυτοί βγάζαν το γιαταγάνι και παίρναν τα κεφάλια του Κουσμάκη. Να μην τους κοιτάει κανένας στα μάτια και να περνάνε δίπλα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή έπεφτε μακέλεμα. Τρελή. Παλικάρια. Yeah. Πρόσεξε τώρα να δεις. Και όχι μόνο οι σουλιώτες οι άντρες, οι σουλιώτισες οι γυναίκες, οι οποίες λέγανε στα παιδιά τους, μαθαίνανε στα παιδιά τους να πολεμάνε, τους μαθαίνανε τον ηρωικό τρόπο ζωής, τον πολεμικό τρόπο ζωής, την πολεμική αρετή, την αγάπη για την πατρίδα, για το έθνος, για τη φυλή, για το γένος. Και τη λιτότητα. Τη λιτότητα. Βέβαια. Τη λιτότητα. Να είναι δηλαδή, να μην θέλουν ούτε τα αξιώματα, ούτε τα λεφτά, ούτε. Τίποτα. Πρώτο μέλημά τους ήταν να πολεμήσουν τα παιδιά τους. Και θα μπορούσαν, ωραίες γκομενίτσες ήταν, θα μπορούσαν να πάνε εκεί στην αυλή του Αλή Πασά και να. Α, εντάξει, άνετα. Έτσι. Δεν είναι, κι όμως. Αυτό δεν έγινε. Πήγανε και πολλοί. Πολλοί το κάνανε. Οι περισσότεροι το είχαν κάνει. Οι περισσότεροι τρέφονταν από την αυλή του Αλή Πασά, κάνανε εμπόριο με τους Τούρκους, δεν ήθελαν πόλεμο. Οι περισσότεροι, οι περισσότεροι. Λίγοι ήταν αυτοί οι τρελοί που έμειναν απροσκύνητοι. Που λέει και το τραγούδι ένα μικρό κλεφτόπουλο, δεν λέει να προσκυνήσει. Ήταν η τρελή της υπόθεσης. Ήταν της ιστορίας η... Μετά όταν είχαν... Όταν, να πούμε ότι μετά το 1821 ξεκινήσανε μεγάλες εχθροπραξίες εδώ στην κεντρική και νότιο Ελλάδα. Σύσταση του ελληνικού κράτους, εθνοσυνελεύσεις κτλ. Και εδώ η μεγαλύτερη αρρώστια του Έλληνα, η προδοσία και... Η διχόνια έκανε πάλι την εμφάνισή της. Εμφύλιος πόλεμος, λόγω του ότι οι κοτσαμπάσιδες και οι προύχοντες θέλανε τις εξουσίες στα χέρια τους και θέλανε τι, χρήματα, να πάρουν πίσω όλα τα χρήματα τα οποία είχαν βάλει στον αγώνα ή να πάρουν την εξουσία και οι καπετανοί που είχαν γίνει ο κόλος μαύρος από την καρβούνα να μην πάρουν τίποτα. Μα οι καπετανοί δεν ζητάγανε τίποτα. Του βγάλανε από αρχιστράτηγο τον Κολοκοτρώνη, πρόσεξε. Βγάλανε από αρχιστράτηγο τον Κολοκοτρώνη και τον έκαναν αντιπρόεδρο στην κυβέρνηση Μα τι να πάνε να κάνει ο αντιπρόεδρος, για να τον βγάλουν. Έτσι, για να τον έχουν. Τον φυλακίσανε, τον φυλακίσανε, ο άνθρωπος δεν έβλεπε. Μα είναι οι ίδιοι με σήμερα, οι ίδιοι με σήμερα. Ο Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, πέθανε στο δρόμο, ξυπόλυτος, δεν είχε να φάει, ζητιάνευε. Μια φορά τα έλεγα, τον πετάξανε μέσα για ένα εξάμηνο μέσα στη. Του πήρανε το σπίτι. Χρόνια. Ναι, έλεγε η γυναίκα του, έλεγε ότι ξυπνούσε τη νύχτα και φώναζε φωτιά! Σφάξτε τους, κάντε τους από εδώ! Κατάλαβες, ήταν ένας κοινός άνθρωπος σαν εμάς. Πέθανε στην οδό Πειραιός. Πέθανε στην οδό Πειραιός, δεν είχε 10 δραχμές στην τσέπη. Λοιπόν, αυτός ήταν. Σταματελόπουλος, έτσι να μην το ξεχνάμε. Σταματελόπουλος. Πήγε με το σπαθί του, είχε κρατήσει το σπαθί του λάφυρο. Το μόνο λάφυρο που είχε κρατήσει. Λάφυρο, κοιμήλιο που είχε κρατήσει και πήγε με το σπαθί του και λέει: αν μου πάρετε το σπίτι, σας δίνω το σπαθί να το πάρω πίσω. Είναι το μοναδικό που έχω, το σπίτι μου. Του παίρνανε το σπίτι. Κύριε μου, Νικηταράς, ρε παιδιά, πολέμησαν. Αυτό ήταν το ελληνικό κράτος, το οποίο όταν ιδρύθηκε πήγαν αυτοί που δεν πολέμησαν να καπελώσουν την εξουσία, όταν με τις πλάτες αυτών που είχαν αγωνιστεί, που πέθαναν στην Ψάθα γιατί πολέμησαν για μια ιδέα. Το ξαναλέμε, δεν πολέμησαν ούτε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα και να τα. Ξυπόλυτοι πεινασμένοι μέσα στα χιόνια με κάπες. Πολέμησαν για την ιδέα. Πρόβατα, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, εμφύλιος μεταξύ των Ελλήνων, εμφύλιος μεταξύ των Κουτζαμπάσιδων και των Καπεταναίων που ήταν ξυπόλυτοι, έτσι, που είχαν πολεμήσει τον Τούρκο στην Τριπολιτσά, στην Αλαμάνα, στο Δερβενάκι, σε όλες τις μάχες, έτσι. Και κατεβαίνει ο Κιουταχής, κατεβαίνει ο Μερβρεόνης, σφάζουν, λέει, λατούν και δεν υπάρχει κανένας να το σταματήσει. Και λέει, ρε παιδιά, προσπαθήσαμε τόσο πολύ και δεν μπορούμε να κάνουμε κράτος, και ξανά οι καπεταναίοι, ξανά στο Φάνηρο Καραϊσκάκης να κάνει πίσω, τον πίεσαν, κάνε πίσω, δώσε στους Άγγλους, μα είναι αδερφή ο άλλος, μα όχι, δώσ' του. Ξέρεις, ο Καραϊσκάκης ήταν πολύ βρωμόστομος, και σου έχω πει, να πας στο πολεμικό μουσείο να δεις το χιτόνιο του Καραϊσκάκη. Είναι πολύ μικροκαμωμένος, ήταν φυλάστενος, φυματίος, είχε ο καημένος, και όμως παλικάρι, όταν έβγαινε πάνω στο άλογο δεν πιστεύανε ότι είναι αυτός. Λοιπόν, αυτός είναι ο Καραϊσκάκης. Τον είχαν ήρωα. Θεός, λες και ήταν 2-10 ύψος. Κι όμως ήταν ένας ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένας καθημερινός Έλληνας, ο οποίος όμως είχε τα κότσια. Έτσι. Αυτό. Λέει ο φίλος εδώ, και ταξική ήτανε. Ήτανε, εντάξει, ήτανε. Δεν υπάρχει ταξική. Αν το δούμε έτσι, ήτανε ενιαίο. Ήτανε κάτι το. Κάτι. Εγώ θα. Ο Καποδίστρας τι ήθελε να γίνει. Δες σήμερα τους Κούρδους. Δες σήμερα τους Κούρδους. Αν το πάρουμε ότι ήταν αυτό ταξική, ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η επανάσταση του γένους. Είναι ότι πολεμάμε για μια ιδέα. Καταλαβες. Λοιπόν, ο Καποδίστρας τι θέλει να γίνει. Μετά από διπλωμάτης, δηλαδή να γίνει τι. Υπουργός εξωτερικών, υψηλάτης, τι θέλει να γίνει. Έτσι. Ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης. Του Καραϊσκάκη του δίνει ο Αλή Πασάς ό,τι να είναι. Ό,τι γούσταρε. Ό,τι γούσταρε. Μα τον είχε πιάσει κιόλας και τον είχε χίλιες βουρδουλιές στα πόδια. Και του λέει δεν θα σου ξαναπώ ψέματα, έλεγε ο Αλή Πασάς, σας είμαι ελεύθερο κτλ. Και μετά του στορχίζομαι. Και μετά όταν ξαναπήγε στους Έλληνες, του λέγανε μα λέει να πάμε να πολεμήσουμε τον Αλή Πασά. Μα λέει του ορκίστηκες ότι δεν θα τον πολεμήσεις. Και λέει ο όρκος όταν είναι για την πατρίδα μπορεί να τον πάρεις πίσω. Γιατί είναι για την πατρίδα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τι ταξικό. Ο Αλή Πασάς του δίνει ό,τι γούσταρε. Γκομενίτσες, λεφτά, εξουσία, ό,τι να είναι. Το θέμα είναι ότι η πολιτική από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι δόθε, μέχρι σήμερα, δεν έχουν αλλάξει. Η εξουσία είναι η ίδια. Έχουμε καθεστώς στην Ελλάδα ακόμη. Δεν έχει απελευθερωθεί η Ελλάδα. Η επανάσταση του 21 δεν έχει τελειώσει. Γιατί μεν ελευθερωθήκαμε από τον τουρκικό στρατό, αλλά ούτε ιδεολογικά ούτε πνευματικά αποτελούμε ελληνικό έθνος. Αποτελούμε ένα Γρεκιλιστάν, ένα ψευτορωμαϊκό, όπου ιδεολογικά δεν πλησιάζει την Ελλάδα, γιατί έχουμε καθεστώς Γρεκύλων πάνω από το κεφάλι μας. Έχουμε τη συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που είναι οι ίδιοι ελληνόφωνοι υπάλληλοι των ξένων. Γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε και λέμε ότι η Επανάσταση δεν τελείωσε. Λοιπόν, και ο αγώνας συνεχίζεται και μόνο με τον αγώνα τιμούμε αυτούς τους αγωνιστές. Δύο πτυχές θα ήθελα να πω μόνο ακόμα. Ένα, να βγάλετε τις σημαίες από αύριο έξω, σε κάθε σπίτι να υπάρχει ελληνική σημαία. Και δεύτερον, ένα πολύ άσχημο που μας άφησε ο Κιουταχής και ο Μέρ Βρεώνης ήταν η γύφτη. Οι γύφτη, οι αράπηδες είναι από την Αίγυπτο. Το γυφταριό. Γιατί δεν υπήρχαν πολλοί κολοκοτρονέοι να τους μακελέψουν και μας μείναν από τότε οι γύφτη, οι Αιγύπτιοι δηλαδή, που είχε φέρει από κάτω. Από την Αίγυπτο. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν οι γύφτη στην Ελλάδα. Επανάσταση κάνανε οι Γάλλοι εναντίον Γάλλων, Γαλλική επανάσταση. Επανάσταση έκαναν οι Ρώσοι εναντίον Ρώσων, Οκτωβριανή επανάσταση. Άσχετο λέει, ποιοι τους υποκίνησαν. Οι Έλληνες, το σωστό είναι να λέμε ότι κάνανε εθνεγερσία. Είναι σωστό. Σωστό. Σωστό, σωστό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κλείνουμε για σήμερα. Πολύ ωραίο θέμα θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν το λέμε για να μην το πάρουμε πίσω στην πορεία. Θα το ανακοινώσουμε. Δεν είχαμε το χρόνο λόγω δουλειάς, λόγω αυτά. Δεν βγάλαμε την εβδομάδα. Δεν βγάλαμε κάτι μπανεράκι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά που μείνατε μαζί μας. Πολλά έχουμε να πούμε και την άλλη εβδομάδα. Κάθε Κυριακή εδώ θα τα λέμε. Επίσης και το Σάββατο 8 με. Βεβαίως, με 9 την εκπομπή του Κώστα. Εκπομπή του Κώστα. Ναι, Σάββατο 8 με 9 και θα. Και όσοι μιλάτε γαλλικά, να κάνετε πράκτη στα γαλλικά σας αμέσως μετά από το Κεμπέκ από τον Καναδά. Λοιπόν, φύγαμε. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Ο Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Παρμαγιάννη, Μακρυγιάννη, πάρε μαύρο για να κάνει και έλα στη ζωή μας πίσω το στραβό να κάνεις ίσο. Το στραβό να κάνεις ίσο.